105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da beraber ve solo sohbetlerde 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve şehrin nabzını tutmaya çalışacağız. Dün tutamadık. Bak nereden tutuluyoruz. Bir ara korktuk şehir ölmüş diye. Ama bu akşam başaracağız. Şehrin nabzını tutma konusunda uzmanlaşmış iki isim. Onları çok yakından tanıyorsunuz. Fahri Ünç ve Oktay Demirci. Teknik yönetmenimiz Cihan Tolluoğlu ve Melek bizimle birlikte. Onlar da nabzı tutar en az bizim kadar. Bir ucundan da siz tutun dedik. Yani bu nabzı bir şekilde tutacağız. Öyle ya da böyle bu nabız tutulacak. Bedel ödemişiz. Yapma Ege. Niye şimdi konuyu kendi kendine açtın? Adama bırakmayayım. Zaten burada fail var o konuyla ilgili. O konu açılacak olsa fail açılıyor. Bir seferde programın ilk yavan lafını ben edeyim dedim. Her seferinde beraber ve solo sohbetler hoş geldiniz. Şurası. Bir seferde bedel ödemişlik diye açmak istedim ben programı. Sevgili dinleyiciler, siz de bedel ödemek ve bize ulaşmak istiyorsanız beraber ve solo sohbetler @gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. 444-2406 numaralı telefonu kullanabilirsiniz veya Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Biz bedel ödemişlik diye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ya, SMS'imiz yok mu? Bedel ödemişik yaz. Bedel ödemişik yaz. Bedel ödemişik yaz. Telefonu. Pıbedel. Yok pıbedel değil. Yaz. Bedel ödemişik yaz. 444-2406'ya gönder. Pıbedel'in melodisi cep telefonuna gelsin. Veya gıbedel yaz. Gıbedel gerçek ses. Yazabilirsin. Veya polifonik. Polifonik olursa P ile. Tamam. İyi tamam o yani. O zaman programımızı kapatabiliriz zaten. Bunu söylemek için yanlışmıştık. Fahri Önç yüzünde yastık izleriyle geldi stüdyomuza. Neler gördün rüyalarında onunla başlayalım istersen. Ya hakikaten bugün bir uyumuşsun. Hakikaten içim geçmiş. Ya insanın içi geçince yani ortalama sizin ne kadar içiniz geçiyor? Valla mayalanıncaya kadar ben geçiyorum. Benim de 4-4,5 metre kadar geçer içim. Mayalanıyor. Mayalanınca kendi kendime kalkıyorum. Ya ben. İnsan 4-4,5 saat içi geçer mi? Hakikaten içim geçmiş ya. Düşün yani hiçbir şey yemeye fırsatım olmadı. Gözüm geçmiş diye bir şey var mı? Özüm geçmiş. Gözüm. Yok özüm o. Bir kere gözüm geçmiş diye bir şey yok. Ha işte onu soruyorum. Ben ötekinle ilgilenmiyorum. Ay balan benim özüm geçmiş. Gözüm geçmiş diye bir tabir var mı diye. Ben çünkü bir konuşurken öyle bir söz kullandım. İçim bulanmış var. O sırada benim gözüm geçmiş falan diye. Sonra bir herkes güldü. Gözüm göz geçmesi diye bir şey yoktur diye. İç bulanması göz geçirme var. Diye bir şey var. Göz gezdirmesi var. Efendim? Lambanın geçmesi var ama değil mi? Lamba geçmiş mesela. Yok öyle bir şey yok Oktay. Nasıl yok ya? Lamba geçmiş. Lamba geçmiş diye bir şey yok. Nereye geçmiş diye sorarlar adama. Bitmiş ampule mi dönüyor? İçin geçmiş deyince soruyor musun sen? Ya için geçmiş, geçmiş dediğin ayrı nereye olmuş. Nereye geçmiş için diye soruyor musun? Aynı. Lambanın işte iş göremez haline benim gelmesi. Bir içim var ama lambanın yok. İş göremez hali değil. İçin geçmiş. Lambanın içi geçmiş demiyorlar zaten. Lamba geçmiş deniyor. Bilmiyorum. Ya deniyordur Oktay da. Deniyor. Senin hatırına densin. Niye yeri şey geldiğinde yapıyorsun? Deniyordur bir de. Durup dururken de lamba geçmiş denir mi şimdi? Doğru ben, bir lambanın sönmesi. Herhangi birine şimdi durup dururken nasıl lamba geçmiş diyeyim. Değil mi? Yani bir lamba geçsin de ondan sonra bekleyeceğiz yani lambanın geçmesini en başta. Tamam. Bu arada Fahir sen için geçmiş diyorsun ama yani çok değişmişsin. Gerçekten çok değişmişsin. Yukarıda otururken senin yüzüne de açık açık söylediğim gibi konuşan Fahir mi ya diye böyle bir kere daha bakma. Yoksa Fahir'in gocuğunu giymiş herhangi başka birisi evet, mi? Fahir'in öyle hissediyorum gocuk zaten. Gocuk da değil de yani gocuğun bir biraz daha havalısı gibi yani. Olur mu havalısı ona dünya. Gocuk dediğin kalın olur Fahir senin bu gocuk öyle işte herhalde. Önemli olan hani yükte hafif pahada ağır dedikleri var ya. Fahir bunun ne olduğunu şey yok. Ne olduğunu açık açık söyleyeyim giydiğin şeyin gocuk mocuk değil. Ne? Mont. Mont evet doğru. Yani çıkarken montunu giyip gelmişsin gördüğümüz kadarıyla. Ya mont benim için benim nazarımda o her zaman bir gocuk olarak kalacaktır. Yani onu giymiş bir adam başka, oturuyor ve konuşuyor ya, gibi. O galiba insanı çok sersemletiyor. Şu anda hala ses evet, tonu da bir farklı. Oturmadı bir kalın kalın geliyor sesin bana. Nedense böyle hakikaten bir başka bir şeye gittim gibi. Bir de kendimi bulamadım. İnsan hakikaten sersem sepelek dedikleri şeye geliyor. Derler ya Oktay. Derler değil mi? Derler. Tartışma açacak ifadelerden kaçınıyorum ben. Hakikaten abi, gördüğüm rüyan adresi abi yok. Sen bir arada uyandırdın. Böyle 2 saatlik parçaya böldük senin şeyinle, telefonunla. Özür dilerim Fahir. Çok özür dilerim. Yok özür diyecek bir şey yok sonuçta. İyi de bir şey yaptın. Kötü bir rüya mı görüyordun? Yok rüya görmüyordum. Sen aradın. Şöyle bir uyandım. Oh dedim saat daha bu saat ben daha ne güzel bir zaman geçer. Hani sabah erkenden uyanırsın. Oh daha yarım saat daha var diye uyursun ya. Öyle bir coşku yaşattın bana. Yani öyle güzeldi ama güzel. İşte insan bilincini yitiriyor. İstersen gece falan da arayabilirim ben. 2'de, 4'te, 5'te. Vallahi sevindim. 2, 4 öyle civarlarda birbirimizi arayalım. Böylece hırsıza karşı ayrı bir önlem de almış olacağız. Ama ne oldu insan... bir daha geldi mi hırsız? Yok ben yeni bir hırsız alarm sistemi kurdum kendime. Camın önüne bir tabak koydum. Onun arkasına da kavanozları yerleştirdim. Camı iterse kavanozlar yere düşecek. Cam da merminin üstüne düşerek kırılacak. Dediğim tabak. Mutfak batmış olacak. Mutfak batacak evet. Bir de reçel. Hırsızın basarsa o cama ayağı kesilecek. Ayağı kesilecek. Canım güzelim çilek reçeli de ettiğini bulacak yani. Evet yoğun bir perşembe günüydü. Çok sıcaktı hava. Çok sıcaktı. Bugün hakikaten çok güzel bir lodos. Yani şimdi İstanbullular da var da Ankara'da nasıl böyle bir lodos şeysi var bilmiyorum. Kime sorsam lodosun etkisi diyor. Allah Allah. Yani insan bir lodos deyince bir deniz kenarı arıyor. Bir şey arıyor efil efil desen. Hakikaten Anadolu'nun böyle. Böğründen ne lodosuymuş. Lodosun etkisi demek için iskelede olmak lazım. Yani. Lodosun etkisi bugün. Çaylarımızı o zaman verandada alalım. Bizde veranda da yok. Çay var bir tek onu da işte şeyde içiyoruz. Gene soğuğun altında içiyoruz. Hafif tatlı bir sıcaklık var ama. Şimdi bu hava durumunda benim şöyle bir düşüncem var. Kontrolümüzde değil ya. Evet. Havalar iyi gittiğinde seviniyorsun ve öyle devam etmesi için elinden gelen hiçbir şey yok. Hani bu küresel ısınmaya karşı geçenlerde gene iklim şeyi vardı, buluşması vardı. Evet. Herkes Kopenhag'da bir araya geldi. Kopenhag'da çok önemli ama imzasız kalkılan bir masa vardı. Ne kadar önemli olduğunu biz mi biliyorduk? Oturanlar bilmiyor muydu? Anlamadık o kısmını şimdi. İşte o kadar sorumluluk almış herkes. Yani bağlayıcı olmayan bir anlaşma yapılmış. Yani, bağlayıcı olmasın da. Kötü niyet yaklaşmayın. O unutulmuştur. Alelacele toparlanıyor. Herkesin uçağa kalkıyor. Neyi unutulmuştur ya? İmzalamayı unutmuşlar. Esas imzalamak için 1001 milletten adam oradaydı zaten. Tamam 1001 milletten adam da şimdi herkes böyle toplantılarda bır bır bır konuşur. Evet. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Karbon salmayacağız. O zaman ben de salmayacağım falan diye böyle konuşma. Öbürü gider bedel ödemişikler falan. Bu konuşmalarla insanlar böyle bir darlanır. Bir yere varmaya çalışır. Hayır, bir yerlere varmaya çalışırlar falan. Tabii şimdi herkesin o belli saatte kalkıyor uçaklar. O saatten sonra Kopenhag'da vıdır vıdır kalkmıyor ki. Aradınsa bu. Bir de belli saate kadar otelde paraları ödenmiş. Ondan sonrası cepten gidecek. Herkes de yedi orada 3 gün 5 gün son günü artık. Tak birisi diyor ki beyler saat 4.30-5 olmuş servisler kalkıyor. Servis kalkıyor demesiyle beraber pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır herkes ondan sonra imzasız kaldı. Şimdi orada bir tane iyi niyetli adam varmış hangi ülkeden bir... Ya arkadaşlar şu imzayı hadi herkes paltolarını giyiyor falan böyle. Millet çantaları sırtına takmış falan koşmaya başlamışlar. İlkokul gibi boşalmış bir anda. Ve bir de yerine imza atabilir miyiz falan demişler. Mesela başkan... Obama çıkmış falan arkadan şey yapıyor. Tam bu atarlarken orada neyin başı bu? Bu neydi? Konferans mıydı? Konferansın da evet. Başındaki adam. Konferans değil canım öyle bilgilendirme. Ha zirve. Zirvenin başındaki başkan imzaları kontrol ediyor diye. Ondan sonra bütün şeyler %10 veriyormuş başkan imzalardan. Tabii devamlılıktan. Yani oturumlara katılınca devamlılıktan %10. %10'muş. %10 devamlılık. %30 birinci zirve %30 ikinci zirve %30 final. Evet, final zirvesi. İşte böyle bir nedenden dolayı yoksa kötü bir niyet aramanızı ben açıkçası üzüldüm yani. Yani o kadar zaten insan... gruplaşmalar olmuş benim takip edebildiğim kadarıyla. Hocam herkes kendi tanıdım ben de tanımadım hiç yani nerenin. Mesela biz daha çok karbondioksit salıyoruz ülke olarak dünyaya. O yüzden biz ayrıca akşam herkes dağıldıktan sonra bir buluşalım bir oturalım falan diye konuşulmuş. Oturmuş buluşmuşlar. Gerçekten oturmuşlar konuşmuşlardı ama bir noktada bağlantı olamamış. Yani bağlayamamışlar konuyu. Öyle bir sıkıntı var. Ege'nin söylediği o galiba değil mi Ege? Yani evet tamam herkes farkında. Ben bile hiç yani bu kararlarda sözüm olmamasına rağmen veya karbon kendi kendime pek salmıyorum yani. Mümkün mertebe sarmamaya çalışıyorum. Acaba? Fabrika kurmadığım için. Ondan sonra ben bile bu kadar şeyken hani neyse imzamız üstümüze düşen yapalım falan demek durumundayken orada insanların toplanıp yiyip içip şakalaşıp gülüp ondan sonra bağlayıcı bir şey olmadan kalkmalı. Aynen ya o zaman böyle yapalım. Hakikaten böyle yapalım abi. Ama şifayen diye bir şey var. Yani şey hukuksal olarak da şifayen diye bir şey arkadaşlar, var. Arkadaşlar bunu böyle bir imzaya bağlasaydık falan dediğinde abi şimdi ben ülkeme döneceğim orada bana sorarlar sen neye göre imza atıyorsun? İşte Cumhurbaşkanı olarak başbakan olarak imza atıyorum. Ya oğlum ben şimdi karıştırma onları yani herkes mutabıksa kalkalım falan demişler. Benim de duyduğum tam tersi. Esnaf işi olmuş. Şöyle bir şey Hani şimdi her şeyde imza atacaksın diye bir şey yok. Şimdi konuştunuz, yapacağız, yapmayacağız. Tamam imzalayın. Sen benim sözüme güven. Ben İngiltere'ye temsil ediyorum. Benim sözüme güvenmiyor musun? Dediğim zaman. Ben İngiltere'yi temsil ediyorum. Sen İngiltere'ye güvenmiyor musun? Güvenmiyor. Sen bana güvenmiyorsun, kraliçeye de mi güvenmiyorsun? Yaşlı başlı kadın insan utanır be. Şu lafı etmeye utanır. İmzalamıyorum arkadaş. Derim çıkarım ben. Kimse de gıkını çıkaramaz bak o zaman zaten. İşin içine bir şeyleri katacaksın böyle. Büyük ihtimalle iyi niyettir. Ben iyi niyetli şifayen verilen sözlere de her zaman güvenirim yani. Az buçuk hani esnaf dünyasına da girmiş bir insanımdır. Ticarette de böyle şifayen verilmiş sözler vardır yoksa herkes oho. Yani aslında bu uluslararası ya ilişkiler dünyası, biraz esnaflık dünyası esnaf, gibidir. Yani esnaf ben dünyasında size... yazılı olmamasını ben anlıyorum canım. Yani esnafın 50 tane işi var. Şimdi bir de oturup sözleşme yap, iki esnaf özellikle kendi arasında yaparken sözleşmeyle uğraşmak istemiyor. Biraz da böyle daha hani sözümüz güvendir, tamam sözümüz sözdür, sözümüz anlaşmadır denebiliyor sözümüz ama. Sözümüz senettir. Şimdi burada bulamadım şey. Senettir. Senetle çalışmıyoruz deniyor da. Yani şimdi bu adamların zaten tek yapması gereken şey oturup bir anlaşma hazırlamak, anlaşma imzalamaktı yani. Ben anlıyorum seni de sen şöyle bir şey var. Sen esnaf gibi düşündün hayır, ki bu. Hayır yani aslında ülkeleri. Uluslararası ilişkileri de biraz böyle bir platformda incelemek lazım. Yoksa orada da adam işte bir sürü şeyden mal alıyorsun, mal satıyorsun, senet veriyorsun. Mi? Hayır mal alıyorsun, satıyorsun. Hep böyle her şeyi de aman şunu da abi getirdim parayı elden teslim ediyorsun bir sürü. Yani bu böyle açıkçası. Şimdi aldım almadım. Şimdi ben almadım. Şöyle söyleyeyim. Sen hani esnaflık yaptın. Ben bu işin hep mağdur olan tarafındayım. Daha doğrusu böyle esnafla şey oldum, haşır neşir oldum. Her seferinde mağdur oldum. Özellikle bizi o bölgeden bir dinleyen dinleyicimiz de var. Siteler esnafı bugüne kadar yüzümü pek güldürmedi işin doğrusu. Ben mesela şimdi ama düşündürdü. Müşteri olmayayım da şey olayım. Senle iş yapan bir adam olayım. İşte mal alıp mal satıyoruz karşılıklı. Tamam. Müşteri olarak değil de düzenli olarak bunu yapan adam. Konuştuğunuz ne bileyim kebaplar söylendi, sohbetler edildi. Böyle dükkanında şeyler açıldı. Gazetelerin üstünde pideler yendi, bir şeyler yendi. Ayranlar içiliyor falan. Oh, keyfimiz çok güzel. Soda içelim mi? İçelim falan. Anlaşmamızı da yaptık. İşte ben seninle şu kadar mal alacağım, şu kadar şöyle şöyle bir ödeme yapacağım. O noktada bunu bir sözleşmeye dökelim diyen adam o sıcaklığı bir anda bıçakla kesmiş gibi mi oluyor? Bıçakla değil hakikaten. Balyoz indirmiş. Şeyle bodosla kör bıçakla girişmiş gibi olur. Yani bitirir. Bütün ilişkileri bitirir. Esnaflık camiasından atılır. Şimdi siteler konusunda öyle birisi şöyle demiş, dese yani. O zaman hani şey yapalım da sözleşme yapalım da. Hiç öyle denmez işte Ege. Hiç öyle bir imzaya bağlı. Demeye kalkarsan ne demeye gerek var kalkarsan mı? Demeye kalkarsan seni o şeyi. Bu adam sözleşme yapıyor diye şey mi yaparlar? Esnaf şeyinin dışına atarlar seni. Sırtını dönem. Çemberin dışında kalırsın. Esnaf lokantasına da giremez mi? Giremezsin nokta. O zaman ben çok ikna oldum şu anda. Yani. Esnaf lokantasına giremiyorsan ben istemiyorum senetmeni sözleşme. Aç açına kalır gezersin aç açına. Değil mi Oktay? Yani bunlar önemli şeyler. Her şeyde imzaya bağlayacağız diye bir şey yok. Bu iklim zirvesi olur, ama ticaret olur, çok esnaflık olur. Çok özür dilerim ama sitelerdeki o dinleyicimiz de şey demişti. Ne demişti? Hatırlarsan. O kendisi de şikayet ediyordu. Şikayet ediyordu işte bundan şikayet ediyordu tam da. Ödeme zamanında ödenmiyor işte hiçbir şey. Böyle işte güveniyoruz insanların sözüne ondan sonra. O da evet şey alıcıdan yani falan. Şeyden. Yani artık ben de öyle yapıyorum. Öyle bir tarafı ben da var işin. Ben de ödeme zamanı geldiği zaman ödememi yapmıyorum. Artık bana gelen yapılan ödemeye göre ben de ödemelerimi düzenliyorum diye. Yani böyle bir doğal denge oluşmuş. De o sözleşmelerin böylesi de doğal değil mi Allah sen? Çok sevdiğim radyoculuk mesleğini bırakma noktasına adım adım ilerliyorum. Şimdi o sözleşmelerin resmi dili var. Yani Oktay Radyo için çok sözleşme hazırladı. Kaç tane sözleşme imzaladı falan. Orada böyle bir garip bir dil var ya. Ona evet. Üşeniyor insanlar. Yani böyle hukuktan da çok haberdar değiliz acaba. Biz aramızda güzel birisinin yazısı güzelse o bir kağıda kaydırmadan böyle altına belki çizgili kağıt koyarak böyle böyle yapacağız. Şu tarihte ödeyeceğimize söz veriyoruz diye. Vallahi billahi ödeyeceğiz. İmzalasalar o şey değil midir? Sözleşme değil midir? İlla taraflardan biri yüklenici olarak anılacaktır. Bundan sonrasında şöyle olacaktır falan filan diye bir dili var ya. O da sözleşmedir canım. O da sözleşmedir. O da sözleşmedir. O sözleşmeye şey diye itiraz edebilirsin sen. Yok canım bu benim imzam değil bu benim. Hayır. Yazılmış benim ismim yazılmış. Işte, altına da bir imza atılmış. Tamam benim imzama benziyor ama falan deyip reddedebilirsin. O tip işte bu taraflardan biri şu olarak alınacaktır, bu olarak alınacaktır. İşte şey yapılan anlaşmazlık durumunda şu mahkemeler. Ankara hukuk, sulh hukuk mahkemeleri veya, işte veya Ankara aile mahkemesi. Veya işte aile için bir anlaşma yapıyoruz. evet onlar yetkilidir deyip ondan sonra götürüp notere işte noter aracılığıyla resmileştirirsen o zaman bağlayıcılığı oluyor. Vallahi. Yani şimdi sitelerde de böyle bir şey yapmak çok şey değil. Yok canım orada sonuçta çek var bu işi bir şekilde yani ne derler her zaman elinde bir koz bulundurman lazım. Sen parayı tıkırt diye ödeyip malzemeyi beklersen verim alamazsın, randıman alamazsın. İstesen de alamam. Ama belli bir miktar, hani benim hani şu şey dengem var ya, yemek içecek dengesini sağlamak gibi bir dinleyicilerimize de bir yetenek bu. Anlatayım dinleyicilerimize. Faile mesela bir restorana gittiğinizde bir sınava girersiniz. Orada işte ne yiyorsanız artık onun yanında içtiğiniz meşrubatı tabaktaki yemekle aynı hızda azaltmazsanız, ne bileyim işte yemeği hızlayıp da meşrubatı bırakırsanız veya yemeğin daha yarısına gelmeden meşrubatın dibine yaklaştıysanız o dengeyi bozmuş olursunuz ve o masadan mahcup ayrılırsınız. Ya o aslında bir yandan sadece o dengeyi bozmak. Hayatın her anındaki dengenin bir göstergesi bu. Doğru. Yani denge değil. Ben buna daha çok prensip olarak bakıyorum. Yani bu prensip değil Oktay. Bu senin çünkü prensibin Fahir. Bu benim prensibim değil. Bu aslında binlerce yıldır artık o kadar özüne kadar inmiş ki binlerce yıldır artık o şeyden geçe geçe, elekten geçe geçe elimizde birkaç tane böyle özellik var. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bundan binlerce yıl önce. Ama sen bunu kontrol ederek öğrendin. Ha kontrol ederek öğrenmedim. Şey sıkıntılarla öğrendim. Atıyorum tam yemeğin ortasında meşrubat biter. Ne kadar... Ya da atıyorum içeceği baştan getirirler sen onu içersin sonra bir daha söylersin. Maddi, tamam işte manevi, kontrol etmişsin ve bir takım sıkıntılar yaşamışsın. Tabii ki. Kontrol etmişsin ondan sonra kendini eğitmişsin. Yani bu doğuştan gelen bir özellik değil sonuç olarak. Onu demeye yok çok fazla böyle mağduriyetim yok. Birdir ikidir. Ya da üçtür beştir. O zaman çabuk öğrenmişsin. Biraz öğrenme hızım yüksek. Öğrendiğin şey de gerçi öyle avcağım bir şey değil. Onu da söyleyeyim yani havaya girmemen için de. İşte aynı denge bahsettiğimiz konuda da var. Evet doğru. Yani. Para akışı. Para akışı. Yani şimdi sen malı aldın paranın hepsini yani malzeme eğer alacağın miktar varsa ya yani alacağın mal varsa muhakkak karşıda onun karşılığı olan bir paranın da olması lazım. Mümkünse daha da fazlası olması lazım. Şimdi ben de size tabii bunları biz çok dışarıdayız. Biz yani bugüne kadar ben mendil satmadım, su satmadım. Yani o yüzden bilmiyorum nasıl oldu. Su satmayan adam bu işleri. Biz su satmış adamız. Bedel ödemişik yani. Yani anlat o yüzden ya öğrenelim biz de. Yani daha doğrusu karşımızdakinin mantığını öğrenelim ki müşteri olarak mağdur olmayalım bir dahaki sefere. Şimdi o para alındığı zaman o malzeme sanki ya ekstradan veriliyormuş gibi bir psikolojik his yaratıyor. Ya parayı aldık ben bu adamı durup dururken mal vereceğim. Ben niye onun gardırobunu vereyim şimdi ya? Of, parasını uzun da vermiş. Parasını bedelini ödemiş bitmiş mi? Bedel ödemiş. Yani karşına biz bedel ödemişik diye çıkmadın sen mesela sitelere öyle doğru gidip bir de öyle bir konuşma yapabilseydin bence. Bedel ödemişik diye. Bir tane. Yani nakit olarak bedel ödemişik dediğin nakit. Nakdi ödemişiz. Nakdi ödemeyi yapmışsın. Senin sıkıntın zaten şey değil mi? Yani parasını veriyorum ondan sonra evet, ürünü alamıyorum gibi bir sıkıntın mı yok olmuştu? Benim parasını veriyorum ama taahhüt edilen ürünü alamıyorum. Ha, istediğin alınan gibi şey bir dolap ama o dolap önce var. Önce sen parayı verip sonra dolabı mı bekledin? Öyle bir durum da oldu. Ama yani dolap vaktinde geldi ama vaktinde gelen dolap değildi. Başka bir dolaptı. Ama kağıt üstünde dolaptı gene. Ha, o zaman bunu götürüyorsunuz. Parayı bak ödemeseydim bu dolap o dolap bu dolap değil diyecektim. İşte o dolap bu dolap değil deme hakikaten bir sinir harbi gerektiriyor. Orada böyle bir sözleşme olsa şu şu şu ölçülerde şöyle şöyle görünümlü bir dolap olsa mesela. Yani insanların işlerini karşılıklı sinir harbiyle halletmemesi gerektiği için belki sözleşmeler ve mahkemeler var. Dünyamızda yani diye düşünüyorum ama o da işi şey mi aslında uzatıyor. Bu, uzatıyor işi, da bir iş ahlakının oluşması belki biraz bu uzun sen işlerden sonra. Sen sonuçta yeni sonra istediğin dolap alamadın mı? Alamadım tabii canım. Saçma bir sapan noktada bir şey mi? Uzlaştık. Biraz yani ben ona iş çıkardım. Biraz ben şey yaptım. Alttan o dolabı beğenmeye çalıştım. Öyle bir şey oldu. Hani içi değil de kapağı değişti. Bilmem ne. Çekmecenin kulbu değişti. Gene ne benim istediğim oldu ne onun istediği oldu. Böyle bir durum. Tekrar geldi mi peki eve ikinci kere yoksa? Peki bu neden kaynaklandı? İkinci kere geldiğinde yerleştirildi mi? Bu neden kaynaklandı? Bu benim anlayamadığım bir durum. Yani anlattığın adam şey değil miydi? Yani kime anlattın sen derdin kardeşim? Ben anlattığım adam akıllı görünen bir adamdı. Yani anlamama diye bir durumu yok. Yazdı mı peki? yazarak yazdı, çizdi, bilmem ne falan filan. Çünkü mesela böyle ana, ben böyle bazen telefonda sipariş verirken bile dışarıdan yemek isterken bir kere daha tekrarlatıyorum ne istediğimizi. Askerde çünkü öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri evet, emir yani, tekrarı. Bir tekrar daha. Çünkü karşıdaki bazen çok hızlı aldığını hissediyorum. Bazı yerler var, onlara güveniyorum mesela, hiç yanlış yapmıyorlar ama bazı yerler sürekli yanlış yapıyor ve tekrarlattığım zaman bile yanlış söylüyor. Daha o anda yazmıyorlar, dinlemiyorlar yani. Ondan sonra herhalde kaşarlı kıymalı mı dedi. Nerede? Öyle bir şey dedi. Millet kaşarlı kıymalı zaten çok seviyor. Kaşar kıyma verelim bunu. Verelim diyerek senin yerine düşünüp bir şey yapıp gönderiyor. Ama sen yani, de kaşar kıymayı seversin nokta. Şimdi niye sorun çıkarttın ki kaşar kıyma geldi diye. Ben zaten kendime kaşar kıyma istiyorum da mesela kaşar mantar isteyen oluyor yanımda. Misafirler oluyor falan. Şimdi konumuz yine yemek değil. Yemekten çıkalım, dolaba gelelim. Yani sen o istediğin dolabı anlatırken yazdı mı, çizdi mi? Öyle bir şey olmamış olabilir. Böyle hı hı diyerek yazdı, sana çizdi tabii canım. O da sonuçta ölçüler vardı söz konusu sohbette. Şu şuraya gelecek. Ölçüler mesela tuttu. Çok güzel de o ölçüleri tutturmanın da değişik yolları var. Ve hakikaten de o noktadan sonra bu şeyi ısmarlama işlerin çok garip böyle bir şans işi olduğunu düşünerek hazır şeyler, hazıra bakıyorsun. Bu ölçüsü tutuyorsa ne mutlu, bana tutmuyorsa hazır şeylere bakmaya devam edeceğiz. Çünkü o rengi değişmiyor. Kutudan ne çıkacağını biliyorsun veya o dükkandan aldığın şeyin ne olduğunu biliyorsun işte. Yani ben terziyle hiç çalışmadım bugüne kadar. Hiç terziye gittim. İş yaptırmadım anlamında. İş yaptırmadım. Evet. Daraltma yani falan da mı yaptırmadın? Daraltma falan olmuştur da hani mesela bir kumaş beğenip de götürüp de onu şöyle kendime iki pantol yaptırayım dediğin olmadı mı? İki pantol bir yelek çıkar mı falan filan diye böyle bir yaklaşım olmadı ama olsa orada da mağduriyet olurdu herhalde. Yani ne bileyim şöyle şöyle bir pantolon istiyorum dediğinde adam sana böyle bol bol efil efil giysin diye şöyle bir pantolon diktim ben sana dese pileli pileli paçaları da duble paça yaptım. Yani mesela en basitinden o paçalar düz olsun, ben abi bunu sana duble paça yaptım ben güzel durur falan. Dubleye her zaman ben evet derim mesela. Duble paça çünkü çok daha güzel. Büyük oluyor iki, onu diyorsun değil mi paça? Hayır duble paça bir de zengin gösterir. İşte o terzinin kararı. Ben belki fakir görünmek istiyorum. Belki yoksul semtlerde o nabız tutmak için giyeceğim o pantolonu. Duble paçayla zengin zengin görünmek istemiyorum. Zaten Fahir'in söylediği 1990'ların başındaydı. Yani duble paçanın zengin gösterdiği yıllar 90'da. Şu anda mesela zevk için duble paça olabilir. Benim babamın standart. Babam 50 yıl boyunca duble duble giydi yani. Duble tamam işte paça. Tam söylediğim tarihte bitiyor zaten o şey. Bitiyor da 1940'ta da öyle giymiş duble paça. Yani hiç arada duble paçayı değiştirdiği olmamış. İşte o dönemlerden başlamış. O bir yaşam şeklidir. Duble paça bir yaşam şeklidir. Duble paçayı seven çok sever. Nefret eden de gerçekten yanına bile yaklaşmaz. Ben bir iki tane duble paçam oldu. Ben 15 yaşındaydım. Duble paça pantolon giyiyordum. Şimdi hava değil bu da. Gerçekten ağır bir yüktü sırtıma vurulmuş. E tabii mahallede bir cam kırıldığında mesela kim söyleyecek bunu? İşte Fitnat teyze, merak etmeyin arkadaşlar. Duble paçalı mı? Fitnah teyze böyle böyle. Bana zaten mahallede paçalı derlerdi. Duble paçalı paça Fahir diye biliyorum. Duble diye geçmezdi çocuklar. Nereden bilsin? Paçalı diye geçerdi. Daha doğrusu ya, çocuklar onu şort giyerdi çünkü. O yüzden sen bir tek pantolon giyip de duble paçası var. Gerçekten işte sen o güzel bir şeydir ya. Duble paçayı şey yapmayın. Kenara atmayın. O yani benim de hassas olduğum bir konu da o yüzden. Çok anıları var. Tabii ki senin hassasiyetlerini şey yapmak istemem ben Fahir. Yani üstüne basmak istemem de. Şimdi bu çocuğun başka bir yarısı var. O yüzden duble paça konusuna geri dönelim. Şey mi yapmak bu lazım? Bu çocuk esnafla yani işte terzi örneğini verdi mesela. Çok önemli. Evet. Yani esnafla nasıl bağlayıcı şekilde konuşuluru tam galiba oturtamamış kafasında. Şunu mu yapmak lazım? Yani mesela anlaştık. Şimdi Oktay diyelim esnaf. Evet. Ondan sonra bana dikdörtgen bir masa yapacak. Ondan sonra şöyle şöyle tam girişe koyacağım bir masa. Evet. Ben diyorum ki Oktay Bey. Oktay Usta der misin? Oktay Usta. Teşekkür ederim. Böyle böyle olsun işte 30'a 70 olacak. Tam oraya girmesi için 30'a 70 olması lazım. Ayaklar lütfen düz olsun. Şey olmasın. Ne derler? Kenarları üst üstlü olmasın. Sade olsun falan. Zaten düz olur yapayım diyorum ben mesela. Ha, zaten. Ben böyle konuşan bir adamım. Zaten düz olur falan. Zaten düz olur evet. Ondan sonra yani benim yaşadığım genelde gittiğimde böyle bir oymalı moymalı masa ayaklar, ondan sonra kenarlar ve böyle bir garip bir kulp takılmış bir çekmece üstünde. Ben diyorum ki Oktay Usta bu. Bunu kullanışlı olur. Oraya koyduğunuzda o çekmecede bir şey koyarsınız içine falan. Ayakları da şey böyle çok sade oldu. Ona bir süs koydum falan diyor mesela. Ama o biraz sanatçı. Şimdi o sanatçıysa onu sergilesin. Benim evimde sergi salonu değil ya. Onu böyle çok güzel sergi salonlarında müze kartı olanlar gitsin müzelerde baksın, ama onun sanatını görmek için benim evime kimse gelmesin. İşte Oktay Usta'nın şeyi, ne derler, süslemeleri ve çekmeceye yeni yaklaşımlarını falan görmek için. Mesela Oktay Usta'nın etli ekmek desenli zigon sehpaları. Heh. Mesela bence çok Anadolu'dan ben, zigon sehpalar diye bir şey. Öyle bir zigon sehpa ustası olsaydım öyle bir şey yapardım, ama Ege bunu sevmeyebilir, onu diyorsun. Ha. Ya Ege etli ekmek sevmeyebilir. Yani zigon sehpa sevebilir de. Öyle, yani işte etli ekmek başka bir şey. İşte bu durum olmasın diye. Kıymalı yumurta mesela. Benim Oktay Usta, şimdi bak böyle bir durum var. Oktay Usta gayet aklı başında. Söylenene anlanan işte bir adam iş gibi görünüyor. Oktay Usta bunu böyle yapacağız. Ayakları düz olsun lütfen. Ya merak etme, onu zaten düz olur. Sen diyorsan düz olur. Bak dedi ya. İşte bu çok kritik şey. Bu lafı diyen adam yalan söylüyor. Ben nasıl söyleyeyim onu? Oktay Usta düz olur dediğim gerçekten düz olur. Yani bu onu sen... süslü müslü olmaz değil mi? Daha sonra sen bunu süslemeyeceksin değil mi? Diyemez ki öyle. Böyle bir şey denilir mi adamın yüzüne? Demeyeceksin karşı? De şöyle bir şey. Eğer sen işte isteklerini anlatıyorsun. Sade olsun, üç çekmecesi olsun falandı filandı bir şey dedin. O da karşısında tabi abi tabi yani tamamen sizin isteğiniz mi, yani çok güzel bir şekilde yapacağız diye. Yani o adamı tanıyorum ben, akrabalarını tanıyorum. Yani duvar yaptılar biliyorsun. Yani ben işte bahçeye duvar yaptıracağım işte efendime söyleyeyim, adamı bulduk buluşturduk. Yani bulduk buluşturduk, birileri tavsiye etti falan, bir adam geldi. İşte ben isteklerimi söyledim, bak dedim bu böyle böyle istiyorum. Bele bele beton dökeceksiniz bele bele. İşte efendim duvarlar şöyle olacak böyle olacak diye. Bu da karşımda şöyle diyor. Abi hiç merak etmesin, çok güzel bir şekilde, tam böyle çok güzel bir şekilde bunu halledeceğiz. Tamam dedim, herhalde anladı yani, çok güzel. Sonra 2-3 tane tuhaf adamla beraber gelip bir şeyler yapıyorlar ama böyle şey gelmiyor insana. Sen orada müdahale etmedin mi? Ya orada müdahale edilecek kısımda değiliz daha. Yaparken daha müdahale edilecek kısımda değiliz. Diyorsun ki bu duvar eğri. Abi eğri değildir. Oğlum bak gel bak işte buradan baktığı zaman. He, eğridir ama az eğridir. Şimdi orada bir... Orada sanatsal bir yaklaşım da yok. Var. Yalnız. Beceriksizlik var yani. Yani ben mesela doğada hiç tam anlamıyla düzlük olmadığında doğayla uyumlu olsun diye hafif bir eğrilik yaptım falan dese kurtaracak oradan. Çünkü yorumcuya giriyor orada duvar ustasından çıkıp. Tabi canım, kendisi de zaten duvarı bizzat ören insan değildi. O da gidip duvarı örenleri fırçalıyor. Onlar başında duruyor bir taraftan. Zaten ben Fahir konuşmasını yaparken bir yorumcu olduğunu anladım. Yani tamam, hakikaten yorumcuydu. Ben bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Yani en son hakikaten dehşet şeklinde ayrıldık kendisiyle. Ya dedim istemiyorum, bırakın gidin. Abi o zaman parayı alalım falan diye. Tekrar bu şey konusuna geldi. Duvar yok. Duvar nerede? Peki nasıl olacak yani, ben şimdi karşında koca adam var, Oktay Usta dediğimizde, bir de hele usta olduğu zaman, gerçekten usta olduğu zaman böyle bir saçına sakalına aklar inmiş ya adamdan işte bahsediyorum. Evet. Ben saçında sakalında bir adamın beyaz gördüğüm zaman, bir de esneye geri usta diye anıldığı zaman bir saygı da Bay Miyagi gözüyle bakıyorum mesela. Karate ustası gözüyle bakıyorum yani. Şimdi ben o ustaya şey mi? Bak usta, bana oyun yapma. Usta sonra da aklına estiği gibi davranma. Usta o anki ruh durumuna göre ayakları tekrar yorumlama falan demek durumu. Bunun böyle olması şart demem mi lazım? Yok yok. Sen şimdi... Ya bana ne bağırıyorsun ya? Ben karşında tabii, usta durup, var derse adam tabii, ne diyeceksin? Diyebilir. Öyle diyebilir. Durup dururken ortada hiçbir şey yokken öyle diyebilir. O yüzden çok üstüne gitmemek lazım. Mümkün olduğu kadar şey yapmak lazım. Senin hata ne olmuş Ege'cim? Olmayan bir şeyi istemeyeceksin. Ya yani, olan şeyi istemiştir orada. Olan şeyi istese böyle olmaz ya. Kafandaki şeyi mi istedin sen? Kafasındaki şeyi istemiş tabii. Sen kafandaki şeyi mi istedin? Ben mesela şimdi benim yani genel olarak... mantığın bilmiyor. Yani mümkün olduğu kadar olan bir şey üzerinden tarif etmen lazım ama sen... Vücut bulmuş bir şeyden bir şey, yapacaksın Ege'cim. Ne yaptın sen? Şey kafan senin hayal dünyayla ustanın hayal şimdi, dünyası uyar mı? Ayakları yuvarlatıp göndermiştir tabii usta da yani. Şimdi dinleyicilerimizin zihninde yanlış şeyler... oluşmasın. Bu adam gidiyor sitelere, fantastik şeyler istiyor. Ondan sonra yapamıyorlar diyor, ustaları kızıyor diye bir şey oluşmasın. Ustalar mesela her zaman saygımız. Benim kafamdaki şey şuydu. Bunda olmayan şey değil bu. Düz bir kapak istiyorum. Düz bir kapak herhalde vardır. Bir yerlerde vardır. Ama o düz kapağa böyle mesela bir çerçeve, ondan sonra simli bir kulp takmak, olmayan şeyi zorlamak mı? Bu adam düz bir kapak istedi ama o bilmiyor herhalde. Öyle kapak mı olur? Bunu bir çerçeveye koyalım falan. Kenarlarına süs yapalım. Arkadaş o çerçeve öyle ya da böyle takılacak. Çerçevesiz kapak mı olur hakikaten? Şey mi diyor abi? Ya onun istediğini yaptıktan sonra ben bir sanatçı olarak neyim yani falan. O, onu mu düşünüyor? Şey, hızarın başına geçtiği zaman. şimdi birazcık şey yaparsak, iyi usta dediğimiz şey zaten karşıdakinin dediğini çok net anlayan adamdır bence, bir. Birinci özelliği. Daha sonra ikinci olarak işte o düz kapağı yapabilen o yetenekteki adam oluyor da, genelde o özellik oluyor da, karşıdakinin, müşterinin istediğini anlayan, doğru algılayan kişi iyi bir usta oluyor. O taraftan bakınca öyle. O yüzden de biz de müşteri olarak şeyden emin olmamız lazım. Yani adam bizi anladı mı? Şimdi sen düz demişsin ama düz derken yani üstten ne bakarken kadar düz mi olabilir? Düz? He. Alttan bakarken mi? Karşıdan bakarken mi düz? Neresi düz? Düz ya, deyince belki yamuk kesme dedi falan diye mi düşünüyorum? Mesela evet. Öyle bir şey olabilir. Sen yani şey demedin mi? Kulp mulp istemiyorum buna. İstemiyorum ben böyle şeyler. Sevmiyorum demedin mi? İşte diye. Ya daha doğrusu dedim de istemiyorum ben. Demem gerekiyormuş. İşte ben evet. Karşımdakinin de insan olduğunu düşününce istemiyorum. Teşekkür ediyorum. İstemiyorum. Ama sen böyle konuşuyor. Usta şey diye anlamış olabilir. Bu hayır diyor ama aslında istiyor. Yamuk istiyor bu aslında. Yamuk istiyor diye böyle dinlemişler. Bak şöyle kendi arasında gülmüş işte iki usta. Şöyle bir şey de olabilir. Yani ben mesela birilerine böyle bir ses işi falan yaptığım zaman, hani stüdyoda böyle birine bir spot hazırlayacaksın. Böyle bir seslendirme. Biz işte böyle bir duyurumuz var. Şöyle bir müzik istiyoruz. Onun üstüne konuşalım. Orada müzik kesilsin birden. Orada en son telefon numarası verelim falan diyor mesela adam. Ama onun dediği gibi olmayacağı için sen o müziği kesmiyorsun da oradan başından evet, sonuna ekliyorsun falan. O sonra sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama o anlattığının doğru olmadığını bildiğin için ha ha diyorsun ve doğru şekilde adama yapıp verdiğin zaman beğeniyor. Ustalar da öyle mi düşünüyor acaba? İşte evet. Bu böyle düz kapa, öyle düz kapa olmaz ki. Böyle böyle yapıyor ve herhalde 100 müşteriden 99'u o ustanın yorumunu beğenip memnun şekilde ayrılıyor. Bir tek ben mi çıkıntı oluyorum yani? Sen başka ne istemiştin? Bir dolapta ne arıyorsun onu da merak ediyorum. Sen aynı istiyorsun. Düz olmasını istiyorum. Ya düz dediğin ne? Kulpsuz böyle fışır fışır raylı mı? Yoksa böyle bele bele kapaklı mı? Ne istiyorsun? Bele bele kapaklı olsun ama düz olsun diyorum ben. Düz o ne? Düz çerçeveler. Çerçeveler. Egeciğim bak kaç yıl boyunca o gardırobun parçasını ben şey yaptım, korudum, kolladım. Ya evde. Şimdi Fahir nasıl anlatayım burada gardırop modelleri. Hayır, 50 tane gardırop. Hayır gördüğüm şeyi vardı işte bunların cam kapağı falan vardı böyle bir tuhaf. İşte o düzeltilmeye çalışılmış hali. Şimdi burada tarif etmek imkansız da benim istediğim o değildi. Sen var olan bir şey üzerinden anlattın mı ustaya? Anlattım tabii canım. Yani mesela ustacığım bu dolap var ya, bu dolabın bu kulbu olmasın da şusu olsun, bir de şu kenarındaki profiller olmasın falan diye böyle mi anlattın? Hı-hı. Ve kerebalarında profiller olan bir şey geldi. Ve hiç alakası olmuyor. Rengi tutmuş bir şey geldi mesela. Ondan sonra ayakları böyle garip ayaklar böyle boyanmış. Neyse bu benim zaten acılı bir şeyim. Yani zamandı bu. Ya tabii canım. Bizim evlendiğimiz zamanki yatak odası. 5 senedir ciğerimi yakan bir olay. Hala ben her gece giderken böyle olmamalıydı bu yatak odası diye giriyorum. Ondan sonra sabah bir an evvel çıkıyorum orada. Yaşadığım sıkıntı bu arada mobilya sitelerine geldi önümüzde. Değişik değişik yatak odası model görüyoruz. Kulpsuz dolaplar olabildiğini görüyoruz. Raylı dolap sistemleri falan filan. Yani fantastik bir şeyler istesem içim yanmaz. Berberlerde de aynısını yaşıyorum ben. Bana zamanında berberin biri şey diyerek yolladı ya. Kökü sende değil mi abi? Bir berberin söyleyeceği en son söz bu ya. Kökü sende değil mi abi? Berber söylemez o mesela ne bileyim. Berberden çıkmış bir adamı teselli eden yakın arkadaş söyler. Veya, çünkü sende değil mi Ege? Ne bileyim. Hiç üzülme yani. Ocak başında mangalcı mesela kafana böyle kömür düşürse kor halinde saçın yansı. Onun mangalcının söyleyebileceği bir şey kökü sende falan diye. Yani doktoruz, sen ne yaptın gene bir şey. Ben berbere gittim şöyle dedim. Yanları biraz kısaltalım. Tepe biraz kalsın. Arkayı toparlayalım. Düz olsun demedin mi? Düz olsun demedin. Ya arkayı biraz toparlayalım demek, arkayı bambaşka bir adamın ensesi gibi görüp o abiye göre bir toparlama yapalım. Sanki ben hayatta her tarafım aksıyor. Beni toparlamaya enseden başla geçim, demişim. Şimdi bak bu tip ifadeler herkesin geçmişteki yaşantısında belli noktalara oturttuğu ifadeler. Yani toparlayalım demek. Toparlayalım ne burada abi, da diyorlar mesela. Toparlayalım diyorlar. Sohbeti toparlayalım. Sohbeti toparlayalım şöyle de olur. Bak mesela Elif oradan içeriden desin ki sohbeti mesela ben toparlı. Şimdi ben anlatayım. Daha sonra sergilerimiz var. Sergilerimiz Ankara'da başlayacak. Ankara'dan daha sonra İstanbul'a yayılacak. İstanbul'dan da daha sonra toparlı, Konya'ya toparlı, gideceğiz. Toparlı. Üniversitede. Hiç yayın, konuğa denir mi? Toparlı. Konuğa niye toparlıyorum? Ben senin kulağın... sen şey misin? Siz sunucusunuz. Ben konuğum. Ankara'ya geçecek. Ankara'dan Konya. Evet, biz... Ankara'da sergiler devam edeceği benzer. Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. Bak ne güzel toparladım. Çok güzel toparladım. Yani bir böyle toparlarsın. Bir konuyu başka bir 3 dakikaya yayıp toparlarsın. Öyle güzel bir şey. Yani o yüzden yaparsın. Şimdi sen toparlayalım dersin. O adam toparlanmış bir adamın ensesini hayal eder. Onu sana uygulamaya çalışır. Veya ne bileyim işte düz dersin. Geçmişteki hayatında işte yaşadıkları arasında düz diye nasıl bir sıfat, ne için düz sıfatını şimdi, kullanıyorsan onu yapar getirir adam. Mesela şey diye düşün değil mi? Ankara Konya yolu dümdüz. Onun gibi yapmalıyım diyor. Bak her insan bir bilgisayar gibidir. Ya, ayrı bir programı var her insanın. Evet doğru. Başka işletim sistemi kullanıyor. Başka işletim sistemi kullanıyor. Dolayısıyla aynısını tutturamayamaya ihtimalim var. O yüzden mümkün olduğu kadar soyut ifadelerden kaçınacaksın. Eğer seni tanımıyorsa hele. Yani muhatap olduğun usta, berber de olabilir, işte ne bileyim, marangoz da olabilir. Seni tanımıyor, senin ne demek istediğini bilmiyorsa, bak, hangi kelimeyle? Murat Gürdal Akkoç benim gibi bir adam. Zaten daha şimdi genel olarak zaten maillerinden falan böyle bir dinleyicimizde kan uyuşmamız vardı. Daha ilk cümlesinden anlaşılıyor. Peki ya perde diye bir şey yapmış. Evlenirken perde almaya gittik efendim. Perdeciye dedim ki, perdeler kapandığında düz durmalı. Adam da dedi ki, aman efendim, perde evin süsüdür. Öyle sinema perdesi gibi perde mi olur? Perde kapandığında kıvrım kıvrım durmalı. Doğru demiş. Doğru demiş de senin evindeki öyle dursun. Belki bu adam gece evi, perdeyi kapatıp sinema yapıyor. Hayır dedim. Perdeler kapandığında düz duracak. Daha sonra bir hafta boyunca 3 kere kontrol etmek zorunda kaldım. Çünkü adam 3 kontrolünde de kıvrım kıvrım teyze perdesi hazırlıyordu. Zorla adama kapandığında düz duran perde diye yaptırdım. Hayır, derdini de biliyorum. 3 metrelik cama 9 metre perde yapacak. Tamam ama her akşam adamla çay içmeyeceğiz ki, bu ısrar neden diye bir durum var. Yalnız şimdi hani dinleyicimizi canlı yayında, çünkü cevap hakkı var. Evet. Ama perde dediğim biraz tam kıvrım olması lazım. 1'e 1.5 veya 1'e 2 artık o şey. 1.5 iyidir. Bütçeye diyorum. Göre evet. Şey yani hani 1'e 2 belki çok olur ama tatlı bir şey gerekir. Şenay'ın da benim babam da ne görse ben bunu yaparım diyen bir insan. Çok güzelmiş. Yani aslında galiba bir erkeğin çocuğu olduktan sonra hormon, hani nasıl kadında hamilelikte bir şeyler değişiyor vücudunda. Ben çocuğu yaptıysam her şeyi yaparım diye düşünüyorum. Erkekte de öyle oluyor. Yani. Bunda ne var ki? Bunu böyle 4 tane çıtadan oluşan bir çerçeve istediğimde kendisinden gidip mutfak dolabı kapağından dolap kapağı yaptırıp gelmiştim. Cilalanmış falan diyor. Mobilyacıların geneli sade ürün yapmayı sevmiyor herhalde diye bir durum da var. Yani şeydir belki de. Düşününce hani minimalizm falan diye, hani biz böyle biraz daha dünyaya açık falan olduğumuzdan, ki minimalizmin de modası geçti, o geçmek üzere bile çok evet. Geçti ama işte bir zamanlar vardı, en özendiğimiz şey kendi evimize çıktığımızda her şey minimal olsun, süsler olmasın falan, ama ustalar o kadar dünyayı takip ediyorlar mı, bir estetik anlayışları o yönde mi bilmiyorum. Bir taraftan da bir düşününce ustalar hep usta çırak ilişkisi içinde şey oluyorlardı. Büyüyorlar. Hani ustaya kendini kabul ettirmek zaman içinde müşteriye kendini yani ustanın karşısında dümdüz masayla çıkan çırak tokadı yiyip dönüyordur herhalde. Ya da mesela iş yaptırdığı şeye göre de usta mahcup hissediyor olabilir. Ya da birine değil de kendi kendine de mahcup hissediyor olabilir şey diye. Bu dümdüz ya, ben bu dümdüzden daha güzel bir şey yapayım dur diyerek o düz istediğin şeyi bir numaralarla bir esprili hale getirmeye çalışıyor olabilir. Ya bu şey gibi olabilir. Gardırop, mesela, esprili gardıroplar yapıyorum diye de sonra camına yazar artık dükkan. Bir estetik cerrahından şey istemek gibi, bir batık bir kılı çıkarmasını istemek gibi, yani öyle algılıyor olabilirler. Sen hani bir batık şeyin olsa hani en kötüsüne bana gelirsin, dersin ki şunu bir çıkar. Gidip de işte Siz şeyler, efendim burada bir batığım var, onu bir alır mısınız dediğin zaman işte orada tatlı bir cerrahi operasyon yapası gelir adam. Hazır bu da batığı çıkarırken oraya güzel bir dolgu yapalım, bir şey yapalım falan. Estetik cerrahi şey demek gibi yani, enseleri toparla. Orada yani. O zaman enseyi toparla. Enste kat katsa mesela ona da müdahale etmesin. Oraya dümdüz yapabilir yani. Esnaf mağduru dinleyicilerimiz varsa eğer bir anlatsınlar. Nedir bu mağduriyet? Tamamen esnaflardan kaynaklanmıyor olabilir. İşte bu ben o yüzden çıkıyor. Her dediğini aslında bir şey diyorum. Yoksa yani tamamen esnaftan da kaynaklanıyor tabii ki ama. Bazı yani söyledir de bir şey de vardır için. Ya. Yani bir iletişim sorunu var herhalde. Var tabii canım, olmaz mı? İpuçlarını bulmaya çalışıyorum. Mesela Murat Bey ısrarla söylemiş. Düz olacak. Düz olmaz. Düz olacak. Demiş ve sonuç almış yani belki de o dili konuşmayı öğrenebiliriz zaman içinde eğer örnekler üstünden gidersek. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da beraber ve solo ismiyle bizi bulabilirler dinleyicilerimiz, beraber ve solo'yu birlikte yazarak ve oradan mesajlarını ulaştırabilirler programımıza. Telefon da edebilirler. Telefon da edebilirler. Doğru, 444-2406 telefonumuz, bize ulaşsınlar. Neler yaşandı, ne tip anlaşmazlıklar, ne umuldu, ne bulundu, bunları bizlerle paylaşabilirler. Bir kelam dinleyelim, aşkım aşkım da gelsin radyolarımıza. Hemen ardından da yeniden beraber ve solo sohbetlerde buluşalım. İçin yaptığımız bize iyilik mi sence? Dergiler yazar, filmler çeker, hiçbirinde mesaj yok muydu sence? Bir gün dönüp de buluştuğumuz yerlere beni çok arayacaksın. O günlerde yaşadığımız heyecanı bir türlü bulamayacaksın. için yaptığımız bize iyilik mi sence? Grip kapımızda. Kendimizi ve çocuklarımızı koruyalım. Gribe yakalanmamak için ellerimizi sık sık sabun ve bol suyla yıkayalım. Tek seferlik kağıt mendil kullanalım. Ani durumlarda kolumuzun içine atışalım. Uzaktan selamlaşalım. Grip kapımızda. Dikkat edelim, yayılmasın. Her şey elimizde. Sağlık. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Esnafla iletişimden bahsettik. Ben bir güzel gelişmeyi de aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Ben daha önce bahsettik mi bundan bilmiyorum ama oturduğum muhitteki bütün berberlere gitmiş bir adamım. Bir insanın oturduğu muhitte mı? Kaç berber olabilir ki? Şu anda şu andaki oturduğun mu yoksa... Eski muhitimde tamamlamıştım. Bu yeni yere gittim. Oradaki berberleri de yavaş yavaş dolaşacakken şans eseri çok konuşan ama güzel iş çıkaran bir berbere rast geldim. Ben son 5 yıldır berberlerde ön tarafa hakimsin ya, aynadan görüyorsun. O arkayı gösteriyor ya sana aynadan, evet. Olmuş mu abi diye. O insanın günlük hayatta çok sık gördüğü bir görüntü değil ya. Kimse senin ensene ayna tutup öbür aynada göstermediğinden sen onu bir anlamıyorsun zaten. Nereye bakacaksın, nasıl bakacaksın falan. Orada berberler çok aldatıyorlar yani. Enseye hiç hakim değildim. Ben beyin ameliyatından sonra oradaki koca yara beni çok rahatlattı. Berberin çünkü eli ayağına dolanıyor o zaman. Arkada yara var yalnız, onu şey yapacağız falan dediğim anda o kafama göre ben keserim anlayışı tamamen ortadan kalkması yapacağım. Böyle yara ne boyutta falan diyerek hakikaten berber bir anda ayakları yere basan bir adam haline geliyor. Arka zaten kontrolün altındaydı. Önü de şey yapıyorum artık işte. Uzun bırakacağız öyle diyorum. Sonra tarıyor. Biraz kısalt, biraz diyerek istediğim şeyi getiriyordum. En son bulduğum berber şey ama. Yani en baştan zaten o zamanında gene uğradığım bir berbermiş. O zamanki görüntümü hatırlıyor. O berberlerin de değişik bir hafızası var herhalde. Bizi ense olarak mı görüyor berberler onu bilmiyorum. Daha önce yarı kafayla mı gitmişsin? Yarmadan denem. Yarmadan gitmiştim. Eski düz kafamı biliyor. Şimdi işte yarılmış haline de uygun bir modelle şey yapıyor yani. Ama berberler galiba bir saç, hani ne bileyim, bizim başka türlü hafızalarımız var ya, karşımızdaki insan işinle ilgili olarak ona bir şey rol biçiyorsun ve o role göre berberler de bizi ense olarak görüyor olabilirler yani. Veya kafamızın tepesinden bakıyorlar. Benim yüzümden çok ensemden tanıyan berber vardı. Tabii canım, insan sen normalde hani seni o pozisyonda görecek insan sayısı çok azdır. Ve tabii doğru, otururken devamlı arkamdan gelen, arkandan böyle sağından duran, solundan böyle arkanda duran adam sayısı çok azdır. Dolayısıyla öyle şakacı arkadaşım da yok devamlı. Aslında güzel fikirmiş ya. Yani ense hakikaten sorun. Bir de şey yapıyorsun, olmuş gibi zannediyorsun. Zaten 40'ta yılda bir görüyorsun. Ayda bir defa gördüğüm şey. İşte bir, ayda bir tıraş oluyorsan ayda bir enseni görürsün yani. Sen ensene bakar mısın saçını? Yani ama şimdi berberlerin durumuyla bu dolap yapan veya ne bileyim marangoz olan ustaların durumu birazcık farklı. Şimdi berber işini yaparken zaten oradasın sürekli sen. Senin yanında ve sen de onun yanındasın. Malzeme de orada, her şey orada. Malzeme orada. Ne tip bir şeye doğru gittiğini görüyorsun. Ama esnaflıkta, yani marangozlukta daha doğrusu, bir şeyleri konuşuyorsun, anlatıyorsun, olduğunu düşünüyorsun, karşıdakinin ustanın kafasında oturduğunu düşünüyorsun, sonra evine geliyorsun, sonra tamamen o konuyu unutuyorsun, birden 15 gün sonra zilin çalıyor, garip bir dolapla beraber gelmiş birkaç adam. Yani şimdi o ikisinin arasındaki çok aslında derin bir fark var. Yani o yüzden şey gibi, ben öğrencilik yıllarımda da böyle düşünürdüm hep. Mesela sınav var önümüzdeki hafta. Hı hı. Önümüzdeki 5 gün, 6 gün gerçekten çok stresli geçerdi. Çalışmadığım zamanlarda. Ama son gün bir rahatlama olurdu. Özellikle sınava girerken. Hiç çalışmadım zaten. Bir beklentim yok. Bir şeyim yok. Bir korkum yok. Nasıl olacağına dair. Çalışmış olan bir takım insanların daha heyecanlı, daha çok korku duyarak sınava girdiğini bilirim ben. Bu da onun gibi. Ustayla konuşurken heyecanlanacağın, korkacağın yer aslında tam da şey, ustanın seni anladığından emin olacağın süreçtir. Yani o işe başlamadan önce, not tutarken dedim ya, işte iyi usta not tutar. Not tutarken ustanın anladığından emin olman lazım. Ondan sonra ne kadar müdahale etsen de zaten olmaz, müdahale yok. Olamıyorsun. Yani evinde çalışan usta için de aynı şey geçerli. Mesela girdiler işte banyonda, işte ne değiştiriyorlar banyoda? İşte küveti değiştiriyorlar mesela. Veya işte Oktay'ın da böyle bir şey, tabii, hayatı var. Efendim banyoda ne olur? Küveti değiştirebiliriz. Bir değişiklik. Veya jacuzziyi çıkartıyorum. Veya ranza koyduruyorum oraya mesela. Öyle ranzalı böyle, küvet sistemi. Ranzalı küvet. Hemen yanında bir... Mesela öyle bir işte yıkmalı dökmeli bir inşaat. Evet. Şimdi o inşaata başlamadan önce usta ne anladıysa o. Ondan sonra çekici vurduğu an istediğin kadar bağır. Zaten çekicin sesinden de duymaz da. Ama zaten algıları da kapalı oluyor ustanın o noktadan ben, sonra. Ben sana... Bir de ustanın işine karışmaya giriyor işte o. O çok kötü bir şey. Ustanın yani... işine karışmazsan olmaz. Şimdi o kadar... Ama karışmaman lazım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hayır, ben orada bak ustaların hassasiyeti var. Sen söyle ha, sonra. Onu anlatayım da ne demek istediğimi anla. Şimdi eve ilk taşındığım zaman bu eve birkaç parça düzeltme bir şeyler yapmam gerekiyordu. İşte ne bileyim işte duvar kağıtlarını söktürüp orayı normal boya badana yapılacak. İşte şeyde mutfaktaki fayansları üstüne yeni bir şeyler fayansı kaplanacak falan diye. Çok basit şeyler yaptık. Çok kısa süremiz vardı. Öyle hani çok kısa sürede bir şeyler yapacağız dediğim için ustaya da o zamanla yarışıyorsun. Ha, zamanla yarışıyoruz. Hiç yani şey yapmadı. Ne derler ona, şöyle yapayım, böyle yapayım, böyle alırız, şunu yaparız falan değil. Yani tık tık tık gerçekten çok kısa sürede halletmemiz gerektiği için kendi fikirlerini işin içine katamadı. Ondan sonra fikirleri şeydi ama. Abi şimdi bu eve şey yapalım bak, biraz zamanlı olsun. Böyle buralara böyle kemerler yapayım böyle. Bana diyeceksin var ya böyle kemerler yap. Bütün salonu kemerlerle, kemerler diyarı haline getirecekti. Kendine has bir tabii ki estetik ve güzellik anlayışı var. Ve onu da şey yapmak istiyor. Tüm dünyayla paylaşmak istiyor. Her şeyden önce hani seni seviyorsa bir kere seninle paylaşmak istiyor onu. Böyle kemerler yapmak istiyordu. Salonda kemer seninle yapmak istiyordu. Seninle beraber yaşamak istiyor falan olabilir mi Oğuz'da? Falan olabilir bilmiyorum. Evine kemer yaptırmaya çalışan. Ben çok samimi söylüyorum. İşi yaptırdım. Bir yıl boyunca telefonla sohbet ettik. Kemer konusunda mı? Hayır şeydi, ara ara böyle telefonu çalıyor. Bir de farklı numaralar. Yani ustanın ismi Çetin Usta, onu da şey yapayım. Sen parasını falan mı vermedin acaba? Yok, para konusu değil. Çetin Usta şey diye arıyordu. Fahir abi nasılsın? İyiyim. Ha, ben de bir şey bekliyorum. Öyle aklıma düştün de. Ha, bir de aklına düşmüşüz. Ondan sonra. Kaç sene önce oluyor Fahir bu olay? Ya birkaç sene önce işte, kaç senedir. Kemer oluyor. Yapana kadar aklına düşmedi. Ya bir kemer yapamadım. Fahir abiye de bir kemer yapamadım ya. Ya genel olarak demek ki o usta bir kemer yapası var. Şimdi o ustalık da düşünce inşaat sektörü şey değil yani, hani en ünlü mimarlar bile kafama göre şöyle bir bina yapayım da bir şey içimden çok atayım falan şey diyemezsin yani. Öyle ortaya çıkınca arsa lazım, bilmem ne lazım. Şimdi usta da durup durup nereye kemer yapacak yani? Ya işte zaten çok özür dilerim ama Fahir, yani yanımızda Çetin Usta olmadığı için ben bu noktada yine seni eleştireceğim. Çünkü demek ki Çetin Usta'ya sen anlatamamışsın derdini. Veya yani cesaret vermişsin. Ben kemerden bahsetmedim ki. Cesaret vermişsin. Hiçbir şey yapmadım. Ciddi söylüyorum. Fayanslar değişti mi? Tamam, bitti. Boya badanayı yaptık mı? Bitti. Çetin Usta'm ellerine sağlık. Fahir abi şuralarda böyle bir kemer at. Ne dedin sen kemer deyince? Onu sonra yaparız ya falan mı dedin? Hayır canım. Ne dedin? Kemer yok, kemer nerede? Ne yok, öyle ya? Öyle demedim canım. Kemer tipi değil de daha başka bir şey. Benim de böyle aklımda fikirler var falan dedim. İşte yani. Kemer demişsin. Adam seni bir şekilde kemere ikna edeceğini düşünüyor. Aklının bir yerinde. Sen anlatacaktın. Şöyle olur. Yok abi buraya kemer. Olur mu usta? Olur. Yani sen biraz açıksın Fahir. Bu tip şeylere açıksın. Yani ben seninle zamanında kıyafet almaya gittiğimizde sana beyaz ceketi satışını biliyorum. En son araba almaya gittiğimizde de şey lafını hiç ikiletmeden abi ne olacak 5 milyar fazla verirsin bu sefer full artı full alırsın ya falan deyince doğru ya dedin yani. Şimdi böyle diyen adamlara karşı bir tepkin olmadığında ya hakikaten o kemer şey... dendiği zaman da şey, kemer mi? Böyle böyle kenarlar ha. Güzel olabilir aslında. Neyse şimdi değil de ileride olabilir yani, demişsindir. Şimdi ben bu kadar sert düşünmüyorum. Araba konusunda bence iyi yaptın. Onu bir kenara çıkar ama adama net rahat... olarak şimdi yani usta kadar usta da ne kadar suç varsa ustanın hani o yaratıcılığını arkadaşım git başka yerde kullan deme hakkın varsa ustanın da sana sen de bana o zaman ümit vermeseydin vermeyeydin deme hakkın var gibi geliyor bana. Yani mesela Murat Bey nasıl dinleyicimiz ne demiş? Düz olmaz perde. Düz olacak. Düz olmaz. Düz olacak. Demiş ve kazanmış ya. Yani o ustaya işe başlamadan önce bir şeyleri anladığına emin olarak işe başlatman gerekiyor. Yani ustanın işine karışmayacaksın dediğim aslında tam da şey. O senin anlattığın örnekteki gibi değil. Yani usta işi yapmaya başladıktan sonra endişelenerek... Aa, galiba benim istediğim olmayacak diyerek müdahale etmeyeceksin yaptığı evet, işe. Doğru. Yani orada o, zaten o çok önemli. Ok yaydan çık. Tabii. Çıkmış oluyor değil mi? Zaten bir şey yapamazsın. Yani öyle de bir müdahalede bulunmazsın. Tabii bir de bir şey de var. Hep böyle olumsuz şeyleri hatırlıyoruz ustalarla ve şeylerle ilgili. Siteler deyince ama işte Altan abi sitelerle ilgili ne kadar güzel anıları var demin bana anlattı. Ne kadar güzel ustalarla çalışmış. Yani biraz da şans meselesi. İnsanın karşısında nasıl usta çıktığı biraz şans. Ya tanıdıkla artık bu işi çözeceksin. Çok güzel bir cam ustası var mesela Altın abinin bildiği. Eğer cam ustası mı? Evet. Cam ustası böyle vazolar falan yapıyor. Sanatçı. Hayır canım öyle değil. Bildiğin cam işte. Pencere bilmem ne kapı camı. He. Öyle bir şey. Yani iyi usta da iyidir yani sitelerde. Öyle bir şeyi düşünmek tabii canım bütün siteler lazım. Esnafını biraz... da... şey yapmıyorum siteler esnafı diye de konuşmuyoruz aslında burada. Genel esnaf dünyasından bahsediyoruz. Yani benim de pırlanta gibi ustam oldu işte. Ne yani şeydir ya bu. Çok acılar çeken insan aşkta en sonunda onu mutlu edecek insanla karşılaşır ve onun kıymetini bilir. Hı. Ben mesela ağzım yanmasaydı yıllar sonra karşılaştığımız Orhan Usta'nın ne usta ne gerçek bir usta olduğunu, işinin ustası olduğunu fark edemeyecektim yani. Çünkü o zaman şey diyecektim. Ne olacak ki ne ustalığını gördük? Dediğimizi aynen yaptı yani. Nedir ki falan diyebilirdim ama doğru. Şimdi şey diyorum. Dediğimizi aynen yaptı abi diyebiliyorum. Yani mesela Orhan Usta'dan istediğim şey. Bak benim istediğim basitlikteki şeyler. Kaloriferin üstüne koyacak bir kalas. Böyle bir uzun salondaki diğer mobilyaların rengine uyacak bir kalası cilalayıp boyayıp getirir misin? Kaloriferin yanında. Ama kalas konmaz ki. İşte o mesela sana gelseydik kalas olmaz. Ben ona en güzeli bir mermer kestireyim. Ha, mermer değil kaloriferin üstüne öyle şey konmaz. Şeyci adamsın sen kombici adamsın artık. Kombici mi? Bu eski evde olan bir şey. Bugün de koyarım. Öyle kalas gelsin gene koyarım. Yani o kalası tam da dediğimiz gibi ya bu kalas dümdüz oldu bu böyle olmaz falan demedi. Getirdi koydu ve şahane durdu. Kendi kendine de şey diyor. Bak o ustanın mesela o tarafını ben hayran oldum. Bana da saçma gelmişti ama hakikaten de güzel durdu falan demişti. İşte yeniliklere açık. Sonra, algısı açık. Maceracı. Usta. Yani öyle bir şey. Belki biz de bu kötü anılarımızı yok, anlata benim... anlata. Belki dinleyicilerimizin gerçekten mesela ne istedi? Bardak. Bardak yapan usta aynen istediği bardağı getiren ustaya şükretmesini de sağlıyor olabiliriz bir yandan. Ve değerini bilmesini tabii ki. Bir yandan sahleplerimizi içerken ben bir konuyu başka yine ustalarla ilgili bir şeye getireceğim. Buyurun. Kış gecelerinin vazgeçilmez. Vazgeçilmez. Kış gecesi radyo programlarının vazgeçilmez içeceği salep. Hakikaten 3 tane Ege'li onu konuştuk. 3 tane onun da güzel anısı var. 3 tane koca adamın salep içmesi gerçekten ürkütücü görüntülerinden. Boza önemli. İçmesinden iyidir bence. Evet. Özellikle de bıyıklı. Neyse ona gireceğiz de ben o ustalar kısmında şeyi bitirmek istiyorum. Aynı şeyi anlatacağım. İlk eve taşınıyorum. Bu eve değil. Yani ustalarla zaten ya eve taşınırken başka da benim ustayla işim olmaz yani. İşte Ege ev hediyesi olarak ayna almıştı. Bunu da hani bir onur edelim. Ayna takım set banyoya. Ondan sonra bu da takılacak. Takılması nedir? Aslında çok basit bir iştir değil mi? Ben de ama etraftaki esnafla da bir samimiyet kuralım. Bir taraftan da onların da gönlünü kazanmış olalım diye. Civardaki bir aynacıdan dedim ki bana bir ayna takılacak. Tamam dediler geldiler. Ondan sonra neyse konuyu şeye getireyim. Deldiler duvarı ve işte boruyu deldiler. Evet. Su borusunu. Bir anda su püskürmeye başladı falan. Adamın dediği şey, abi burayı böyle komple kıracağız diye bir şeyle geldi yani. Bir usta getirdiler. Yani bahsettiği şey de sıfır, neredeyse sıfır olan bir banyonun böyle tarumar edilmesi gibi bir durumdu ortada. Kaç yılında olmuştu bu olay? 2004 falan. Tamam, çok önemli bir yıldı ya. Hani teknoloji mi gelişkin değildi acaba diye şey. Ya sonra işte ustasını bulduğun zaman küçücük bir delik açıp fayansın içerisinde o deliği bulup orayı çok güzel geçti, bir şekilde gitti. Tamir etti. Yani onu işte yeri geldiği zaman müdahale edebilmeyi ya da onun beğenilerine ya da isteklerine karşı çıkabilmeyi bilmek lazım. Bazen ustalarını düşünsene, bütün şey yapıyor. Buraları komple yıkacağız dediği zaman yapacak bir şey yok. Yani sen eğer böyle adam biliyordur, ustadır herhalde doğru dediğin zaman yapacak hiçbir şeyin kalmıyor. Benim bir de o tip açıklamalara istemeden sinirlendiğim anlar oluyor. Mesela şey kalıbını gerçekten çoğu zaman anlam veremiyorum. Şimdi abi bu bir kapalı kutu, bunu açmadan bilemeyiz. Bahsettiği şey mesela arabanın şanzımanı. Ne yapacağız bunu? İndireceğiz tamamen. Onu bir bakacağız, ondan sonra tekrar toplayacağız. E peki bu biraz uzun sürer. Tabii 2 gün sürer. Böyle, nasıl ya, anlayamıyor musunuz giderken gelirken sesten? Üste kaldırsak, alttan baksak falan, öyle bir şey. Şimdi abi bu kapalı kutu olduğu için bunu açmadan bilemeyiz yani. Ya bazı... Buna verilecek hiçbir şey yok. Nasıl kapalı kutu ya? Yok mu bunun başka bir şeyi falan? Orada kapalı kutu dediği gerçekten şey anlamında mı kullanıyor? Hani bu bir muamma, kapalı bir kutu. Yoksa İki gerçekten kapalı bir kutu. İki anlamda da şeyde de tesisatçı da demişti bana bunu. Ya da benim zayıf noktam olduğunu biliyorlar. Bütün ustalar kendi aralarında toplandıkları bir yer var. Veri tabanına giriyorlar. Oktay Demirci kapalı kutu konusunda. Böyle açıklarsanız her şeyi kabul edin. Şimdi koku geliyor buradan. Ne? Şimdi onu bilemeyiz de buradan geliyor olabilir. Bu kapalı kutu olduğu için bunu açmamız lazım diye. Ya şey olabilir o. Böyle bir esnafın nasıl diyeyim, hani böyle teknik konularda gelişmeler oluyor, paylaşıyorlar. Yeni donanımlar, aletler çıkıyor falan, paylaşıyor. Evet. Yeni söz buldum diye de gelebilir. Aa, ben bugün bunun içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyorum yerine kapalı kutu dedim. Müşteri orada kaldı. Ne desem diye düşündü. Gerçekten hiçbir şey diyemiyor ama müşteri. Yani evet. Ben o noktada işte sinirlenmiştim o ilk duyduğum zaman. Biliyorum. O kapalı kutu lafını bulan adam bütün esnaf arkadaşlarına söylemiş olabilir. Abi kapalı kutu diyeceksin. Müşteri o zaman niye kalıyor? İstediğini yapıyorsun ondan sonra. Herhangi bir şey deyince kapalı kutu diyeceksin falan diye o bilgiyi, tecrübeyi paylaşmış olabilir. Veya çırak ustasından öğrendi. Ustam sıkıştığında kapalı kutu diyor. Demek ki ben ama de büyüyünce sıkışınca kapalı kutu diyor. Bay Miyagi nasıl böyle kartal vuruşunu en son öğretmişti ya. Şey mi yapıyor çıra? Sen bir şimdi git, benim müşteriyle konuşmam gereken bir şey var. Ustam ben de duyuyorum. Sen git. En son raddede artık şey, işinden çıkamadığın zaman. Bu bir kapalı kutu. Ha. Şimdi müşteri... Çırağın yanında söylemek istemedim ama bu bir kapalı kutu, açmadan bilemedim. Şimdi müşteri, bu esnaf müşteri ilişkilerinde müşteri her zaman haklıdır ya. Öyle müşteri her zaman haklı başlar ve en sonunda da işte işi yaptıran kişi olarak hep el üstünde tutulan taraf müşteridir ya. Bazen de böyle işte müşteri çok konuştuğu için durup dururken haksız duruma geçebiliyor. Mesela ben Oktay Demirci'den bir örnek vereyim. Mesela işte bizim banyoda ufak tefek bir tadilatlar oldu. En son küvet falan değişti. Küvet değil, lavabo işte tekrar takıldı. Lavabo olan lavabo ve alçı çekildi. Bu bir kere daha anlatmıştık, bahsetmiştik ama bu lavabonun alçısı bir gün sonra şey oldu, çatladı. Ondan sonra evet. Ben de şey yaparken ayağımızı falan da yıkamıyoruz lavaboda diye gereksiz bir ayrıntı verdim. Ayağımı da yıkamıyorum ben falan diye. Bir de çok ufak tefek bir adam bu tesisatçı ve yapan. Benden büyük ihtimalle korkarak dinliyor beni. Ve şu an kafasını kaldırarak dinliyor beni. Ayağımızı da yıkamıyoruz deyince beni hayal etti büyük ihtimalle. Gözleri büyüdü. Ayağını bir kaldırdığını düşündü falan. Lavaboya koydu. Tavana kadar kaldırıyordur bu adam. Lavaboya koyduğumu düşündü falan. Herhalde o tip şeyler mi? En son ikinci kere geldi işte bu alçı çatladıktan sonra. Tekrar geldi. Tekrar oraya böyle bir şeyler yaptı falan. Sonra giderken teşekkür ederiz, elinize sağlık falan deyip gönderdik. Tam kapıyı kapatacağım. Bir kat aşağı inmişti o sırada adam. Dönüp şey dedi. Sen yine ayağını yıkama abi dedi. Ayağını lavaboda yıkama yalnız dedi. Ve böyle diye böyle gizli gizli gülerek arkasını dönüp uzaklaştı. Karanlıkların içinde kayboldu. Bir saniye bakar mısın desem de yetişemedim. Yani şimdi orada ben şey kapattım. Bir daha çatlasa da o alçı gidemem ben o adamın yanına. Çünkü şey, ayağımı yıkamadım değil mi abi diyecek bana. Yok ya vallahi yıkamadım, ayağımı falan yıkamadım diye. Şimdi fazla bilgi verince de ustaya şey oluyorsun. bir noktadan sonra. Haklıyken haksız duruma geçme olasılığın var. O yüzden şey susacaksın gibi, ustanın karşısında. Bisküvetle manda falan da kesmedik ama gene tıkanıyor. Abi bunun içine yalnız manda kesmiyoruz deme durumu veriyorsun adam. Hiç ayrıntı. Acaba böyle şey gibi bu filmlerde vardır ya. Paranın yarısında iş bittikten sonra alacaksın diye gölgelerin içinden konuşan adamlar var ya. Dolap siparişi verirken böyle böyle bir dolap istiyorum. Sesimi böyle telefonda değiştirerek. Şey desterelerdeki gibi. Ha. İşte 1.70'e 60'lık derinliği olacak. 3 tane katı olacak, paranın yarısında iş bitince sıhhiyeler alacaksın. Nerede? Senin nasıl bu? Ben seni bulurum deyip kapatacaksın. Ama o zaten öyle Ege. Paranın bir kısmı, hatta tamamı iş bittikten sonra verilen. Yok yok, yarı yarı. Abi malzemeler için bir şeyler lazım diye bir cümle var orada. Onu da birisi o, buldu o cümleler herhalde. Bitmiyor o cümleler. Hep var da ben de gerçi iş başlamadan önce veriyorum yani, o nasıl, o da bir pazarlık yapma yeteneği galiba. Yani hani pazarlık yaparken nasıl pazarlık yaparsın, fiyatı indirmeye çalışırsın. Ödeme seçeneklerini konuşmak da mesela işte büyük marketlerdeki gibi, işte şu kredi kartına 6 taksit var, bu kredi kartına 12 taksit var falan gibi bir alternatif sunamayıp da sadece ustanın veya işte dükkan sahibinin inisiyatifine kaldığı için şey pazarlık, ödeme şeklini de o pazarlık aşamasında olan diyalog belirliyor. Biz mesela en son Oktay'la bana cüzdan aldık ya. Bana cüzdan almak da çok korkunç bir şeymiş ha. İki kişi gidip sadece birine bir şey almak biraz genç kızlara göre bir hareket ama niye orada canım, bir pazarlık yaptık. Bana araba aldık yani şimdi. Doğru. Gene genç kızlara genç göre bir şey. Aa, bugün faaliyle dolaşacağız. Araba falan alacağız. Gel istersen. Sonra da toka alacağız bana. Şimdi geldik işte, neydi rakam, işte 220 falan gibi bir şeydi. Evet. Şöyle bir pazarlık sistemine girdik. Yani ikimiz de pazarlıkta usta değiliz ama iki kişi olma avantajıyla adam orada kasada paketlemeyle falan uğraşırken biz sanki aramızda konuşuyormuş gibi pazarlık yaptık aslında. Çok da başarılı. Bu yuvarlanır abi. Tabii canım 180'e falan iner bu. Yani 180'e iner. Ben daha fazlasını da zorlar beyefendi gibi göründü. Gözünden o ışığı aldım gibi böyle bir yavan konuşmayla gayet güzel bir pazarlık yapmış olduk. Tek başıma olsaydım yani hiçbir şey yapamayacaktım. Siz kendiniz pazarlık yapıyorsunuz aranızda. Aramızda pazarlığın sonuçları hakkında böyle bir spekülasyon yaparken güzel bir fiyat sundu bize satıcı. Bir de tek esnafın, kişi olsam verecektim o parayı ben. Ne dese verecektim yani. Bir de esnafın pazarlık taktiği diye ben çok bilmiyorum ama gözlemlediğim kadarıyla böyle aklıma kazınan şey. Esnafın kıramadığı kişi müşteri ya. Sen bir şey almasan da müşterisi olduğun bir yerden bir üçüncü kişiyle, bir arkadaşınla, bir tanıdığınla gittiğin zaman onun adına iki tarafı da temsil edebiliyorsun. Bu Ege'ye işte cüzdan ve çok lüks çantasını aldığı yer benim daha tanıdım. Önce gittiğim yer. Adam beni tanımıyor. Ben adamı tanıyorum. Hatta alışveriş sırasında şey dedim Ege'ye, çok havalı bir şey olduğunu düşünerek. Adamın saçları beyaz tamamen. Hı. Ben bu adamın bütün saçları siyah, kendim bilirim diyerek böyle bir şey oldu. Şimdi onu da belli ettim ben işte. Ben zaten çok sık geliyorum size, arkadaşımla geçirdim. Ben niye hatırlamıyorum o zaman? Umarım mahcup olmayız falan diye böyle bir şey oldu. Öyle de bir şey var aslında esnafların. Yani müşterisine hiçbir zaman kıramıyor. Yani öyle bir şey. Ama tabii iyi değerlendirmek lazım. Bu pazarlık teknikleri çok önemli ya. Yani doğuştan gelen bir şey galiba. Bazı kelimeler de kilit kelimeler. Aslında bak, mahcup kelimesi onlardan biri. Onu döneceğim. Bu arada mailler var. Ezgi Avat Erbaş şöyle yazmış bize. Ustaların çok kullandığı bir kalıp daha var. Memnun kalmadığın konusunda ısrar edecek olursan ve usta bundan sıkılırsa lafını kesip şöyle diyor. Sen bunu böyle bir kullan, gelip bana teşekkür edeceksin. Şöyle bitiriyor Ezgi Hanım. Henüz teşekkür ettiğim bir usta olmadı diye de ilavesi var. Bu arada Göyçe Hanım da şöyle yazmış. Bence müşteri her zaman haklıdır. Haklı olmasa da haklıdır. Hobim sebebi, burada bir internet adresi var. Beraber ve solo sohbetlere koyalım bunu. Hobim sebebiyle ben de kişiye özel çiçekler, çantalar falan yapıyorum. Şimdi ben burada sitelerdeki usta durumundayım herhalde. İnternet sitelerinde de usta olunca siteler esnaf oluyorsun otomatikman. Bana en yardımcı olan şey fotoğraflar. Dükkanımda beğendiğiniz ne var diyorum ve not alıyorum. Sonra çok detaylı bilgi istiyorum. Ne kadar detay verirlerse o kadar iyi. Bazı müşteriler ne istediklerini biliyorlar. Ben de onların hayalinde oluşanın aynısını yapmaya çalışıyorum. Hatta çoğu zaman müşterilerim bana çok güzel fikirler veriyorlar. Beni en çok terziler bitirdi diyor şimdi müşteri bazında. En son gelinliğimin düzeltilmesi, biraz daraltılması gerekiyordu. Nikah bir gün kala aldım. felaket bir dikiş. O saatten sonra hiçbir şey de diyemedim. Giydim, ne yapayım? Şanslı kadınmış. Bridezilla dedikleri kadınlardan diyeyim. Ama evlilik döneminde herkes bir Brezilya oluyor. Bir hormonal bir değişiklik de oluyor kadınlarda yani. O nereden anlıyor diken terzilerin evleneceğini nereden anlıyor? Anlıyor herhalde. O şey yani terzilerin, gelinlik diken terzilerin apayrı bir sabra ihtiyacı vardı. Şimdi o ne bileyim normal etek falan dikerken şöyle olacak böyle olacak diyen müşterisi öyle bekliyordur eteği. Terzi de öyle dikip veriyordur da gelinlik de şöyle olmasını şöyle mi olsa şöyle mi olsa deyip çıkıyor. Ama ben öyle olsun demedim. Şöyle mi olsa demiştim falan gibi müşterilerle boğuşmak zorunda kalıyorlar. Zordur. Kolay gelsin diyoruz tüm evlenecek çiftlere, tüm terzilerimize. Evlilik sezonu kapandı ama değil mi şimdi? Evlilik sezonu aslında. Terziler rahat. Sezon kapanmıyor biliyorsun evlilikte ama sezon şey işte bitim noktasına geliyor. Kış ortasında çok fazla olmuyor o. Sinan Bey şöyle yazmış. Ismarlanan ve üretilen malın arasındaki fark. Ismarlanan ve üretilen malın arasındaki fark ustanın anlama yeteneğiyle alttan, ustanın hayal gücüyle üstten sınırlıdır diyor. Böyle bir matematiksel yaklaşık evet. Edilmiş hali de var. Çok mantıklı yazmış ama işte o alt sınırda kalmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani anlama yeteneğini sağladıktan sonra tamam hemen çıkacağım dükkandan. Yasemin Hanım burada bizim daha önce burada veya başka bir programımızda konuştuğumuz konuya değinmiş. Ben pazarlık sonucunu hesap makinesinde gösteren esnafa uyuzum demiş. Abi bakın ya o son sözü söyleyen hesap makinesini gösteriyor. Ne rakamlarına bastığını bilmeden bir hesap makinesi gösteriyor. Evet Yasin ona söylenecek bir şey yok yani. Ona söylenecek işte hesap makinesiyle gitmek lazım pazarlık yapmaya. Bakın benimkinde öyle bir şey yazmıyor beyefendi diye. Aslında hesap makineli saatler vardı onlar çok işe yarar işte. Her yerde hesap makinesi. Cep telefonu göstersen öyle bir şeyde. Beni de buradan arayabilirsin. Ya işin kötüsü de o hesap makinesiyle pazarlık sonucunu gösteren esnaf karşıdakinin yani müşterinin ona uyuz olduğunu hiç bilmiyor ya. Yani o çok ikna edici bir hareket yaptığını düşünüyor canım. Esnaf için garantili hareket o. Yani bakın. Bu televizyon programlarında derler ya bir şeyden bahsediyorsan göstereceksin. Bir fiyattan bahsediyorsan da göstereceksin. Artık katalog falan açıyorlar. Abi işte bunun gelişi falanı fıstığı falan diye geçiyorlar büyük ihtimalle. Zaten hesap öyle bir yönetmenin öyle bir lafı var. Hesap makinesi çık gösterilirse bir iş yerinde o mal muhakkak satılır diye. Satılır. Aslında öyle bir şeydi yani ya da bunun gibi bir şeydi. Kalkışamadık ya yani sonuçta hesap makinesi kullanmak da o kadar zor değil. Hepimiz kullandık. Bir alabilir miyim deyip oradan bir 20-50 falan çıkarıp tekrar versem bak şimdi böyle yazıyor diye şey mi olur? O zaman böyle olur karşında. Evet böyle yani, böyle bir şey diyecek ya. Olsun ne olacak? Sen de yaparsın. Ben de sinir bozucu olursan şey olur. Abi ol. Abi olmaz. Bir adamın pazarlıkta her dediğini tekrarlasan sinir olup şey yapar mı? Yapar tabii şey der o zaman lütfen gider misiniz beyefendi? Lütfen gider misiniz? falan. Hakikaten yarı yarıya indirim sağlayabilirsin. İyice deliye bağlamak yani diyorsun. Hayır, orada kötü olan şey mesela hesap makinesinde işte şey gösterdi esnaf. Sen de bakayım hesap makinesine diye işte 50 düşüğünü gösterdin. Adam tekrar alıp artı 50 yapıp tekrar gösterirse nereye kadar gidecek o? Yalnız abi pili bitiyor diyebilir yani bir noktada. Yalnız abi pili bitiyor lütfen diye dokunmayalım. Bu arada ben şeyi söyleyecektim. Kilit laflar var mı? Mahcubiyet çok güzel laf. Ben zamanında işte böyle lahmacun söylüyoruz eve mesela. Onun yanında bir garnitür gelir ya evet. İşte maydanoz şey. Havuç rendesi. Falan. Evet. Yok, şeyin ayrı bir garnitürü var ya. Lahmacun. Sırf maydanoz. Limon. O bize hep az geliyordu. Bir gün gene eve lahmacun söylüyorum işte. Misafir var mıydı? Misafir var. İşte kayınvalideler var. Ha. Kayınvalidelerle karşılıklı oturup lahmacun yemeği pek severiz. İşte modern ailede böyle olması lazım zaten ben. Ondan sonra ben de öyle böyle bir şey olsun bir neşe kaynağı falan olsun diye sipariş verirken benim de kayınvalideye biraz böyle yağcılığı meşhurdur. Onu da imkan varken bir kez daha yapayım diyerek şey dedim telefonda adama. Yalnız kayınvalide de var beni kayınvalideye mahcup etmeyin. Garnitürü bol olsun. Abi ayıp ediyorsun. O gün bir garnitür geldi. Hala o garnitür mü? Hakikaten adam da kayınvalide mağduru mudur nedir halden bilen birisiymiş böyle. Nasıl bir garnitürdü ben ona hakikaten şaştım kaldım. Böyle bir garnitürle karşılaşmamış bir insan olarak bu mahcubiyet lafını her zaman da değil. Çünkü onun büyüsünün de bozulmasını istemiyorum. Tutacağına inandığım anlarda mahcubiyet kartımı oynarıyor. Yalnız bizi sonra mahcup etmeyin. Dinleyicilerimizin aklında olsun bir yerde mahcubiyeti kullanırsa misafirimiz gelecek mahcup olmayalım. Mahcubiyet başka bir şey yani. Rezil olmuyorum desem öyle olmaz. Olmaz olmaz. Rezillik şey etkisi vermiyor. Mahcubiyet de şey oluyor da ondan. Karşıdakini hemen yanına çekiyorsun. Rezil olmayalım dersen karşıdaki yine karşıda duruyor bakıyor senin rezil olup olmadığına. Evet, elinden gelen yardımı yapıyor. Bir de mahcup da şöyle yani rezil de şöyle. Garnitürü bol koy misafire rezil olmuyorum. Adam şey der. Garnitür az diye niye rezil olacak ki? Ama garnitür az diye mahcup olur. Yani ev sahibi. Ya bunda az rolamışlar. Evde de maydanoz yoktu. Durumuna düşersin. Mahcubiyet. Bir insanın düşebileceği en kötü durum mahcubiyet. Gerçekten korkunç şeylerden biri. Mahcubiyet çağından bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Hiç mahcup oldunuz mu? Ve nerede o eski mahcubiyetler? Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da beraber ve solo ismiyle bize bulabilirsiniz ve 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi neşeli bir şarkıyla havamızı değiştirelim. Kibariye geliyor radyolarınıza Tepecik'te. Söyle bana kimsin sen? Kelebecekli mi, kuru çaylı mı, Kasımpaşalı mı, Menemenli mi, Tepecekli mi, kuru çaylı mı, Burda Keli mi, Bursalı mı? Ey güzeller güzeli, ey melekler meleği, söyle bana kimsin sen, söyle bana kimsin sen? Haydi başlıyoruz. Şimdiler geliyor ama aşağıdan yukarıda oldu oldu. Gözlerim doldu. Yapma yapma dediğime bakma. Aman bir zalim var. Aman İzmir'in sazları, çok şu tercihli kızları. Aman bir kumuşumuz var, Türkiye'nin starı. Ey çocuğum bilin. Oha. Oyna oyna. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 19.29, yarım saatten fazla vaktimiz yarım var. Yarım saatçik kaldı deseydin ya, keşke. Abi yarım saatimiz kalmış. Ve bu yarım saat içinde elbette Ankara'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Bugün mahcubiyet et... tret.net.tr adresine. Neydi, mahcubiyet? Mahcubiyet. Mahcubiyet yaşayan dinleyicilerimiz varsa bizle paylaşabilirler. Mahcubiyet hattı mı kursak? Mahcubiyetle utanmak aynı şey mi? Mahcup olmakla utanmak. Ya utanmak var mahcubiyetin içinde de, bir de eziklik var mahcubiyette. Utanmakta da var işte. Ya utanırsın da bu... Galiba utanılacak şey var. Mahcup olunacak. Mahcup olmak her zaman utanın şey durumlarda olmuyor. Bilmiyorsan bilmiyorum diye. Ya şöyle bak, açıklayamıyorum. Çok iyi bilmeme rağmen, yani mesela misafirine bir şey ikram ederken evet. Ne bileyim, yanlış ikram edersen bunda utanmazsın. Bu utanç değildir ama bir mahcubiyet ya, vardır. Ha, ama işte yani bu örnek de tanım ne? Yani örnek üzerinden anlıyorum. Yani utanılacak şey istem ya da istemsiz olabilir ama mahcubiyet tamamen istemsizdir. Olmadı. Bence şey gibi, mahcubiyet zaman, şey. Yeniden mahcup olmak için bir hoşça kal gereklidir diyelim mi? Hangisi hangisini kapsar? Utanç mahcubiyeti kapsar. Utanç biraz daha geniş kapsamlı. Bence tamamen başka kavramlar. Hayır canım, yani hissettirdiği duygu anlamında diyorum sana. Onu evrensel kime diye düşün. Karşıdaki bir şey, mesela bir beklentisi yokken senden, sen ona bir ne denir? İyilik de denmez de ne denir? Bir ikramda bulunuyorsun mesela. Karşısı bir ikramda bulunurken ama bu ikram şey de olabilir mesela. Mesela sen, işte ben seni bir yere bırakıyorum arabayla, Fahir. Seni değil de mesela Ege seni. Çünkü seni biliyoruz. Arabam var. Ege'yi ben mesela bir yere bırakıyorum. Ve hiç öyle bir beklentisi yoktu, işte Oktay bırakır falan. Ben bırakırken bir şey oldu ve o utanmak değil de mahcup olmak o oluyor değil mi? Tabii canım ya, hayır, o şöyle mahcup olur. İşte karşıdakinin bir sana beklentisi. Sana mesela bir laf sokmuştur, böyle tavır yapmıştır falan. Kim? Ege. Sen buna rağmen alırsın Ege'yi. Karşıma çekerim. Hiç yok, çekme. Arabanın en güzel şey, geçerken ben de seni bırakayım diye yolunu da uzatmak kaydıyla onu eve kadar bırakırsın. Bu durumda Ege'nin mahcup olması gerekir. Mahcup olmuyorsa zaten... Hayır canım, ne gerek var mahcup olması? Hayır, mahcup olması gerekir. Sen başka, hani bir, sana başka ters, bir şey karıştırıyorsun. Yok, sana ters davranmış vesaire, ona rağmen sen jestini yapıyorsun. O onun hissettiği duygu tamamen mahcubiyet. O senin dediğin pişman olmak. Mahcup olmak değil. O senin dediğin bir şey önceden yaptığın için. Hayır, sana dedi ki. Hay Allah, keşke demeseydim diye pişman oluyor yaptığı şey. Mahcup olmak şey, ondan sonra bir laf etse mesela mahcup olur. Yani mesela ben bıraktım onu. Ne biçim canım, bıraktın öyle. Sen de dedim. Mesela o zaman ayıp olur işte. Sevgili dinleyicilerim, örnekler tam olmuyor olabilir ama. Mesela Ege inerken şey, ne biçim bıraktın sen dedi. Sonra tam kapıyı kapatmadı, daha karşılıklıyız. O anda mahcup oluyor. Yani ya, o anda kapıyı kapattıktan olmaz. Sonra mahcup olursa o pişmanlığa girer. Hayır hayır, o ayıba girer. Nasıl? Ayıp etmiş olur o zaman. Ege bu lafı ederse ayıp etmiş olur. Bence bak mahcubiyette ya, şey var. Karşısın bir kere mahcubiyette edilgen bir durum da var. Yani birisi seni mahcup edebilir. Utanmada kendi kendine utanabilirsin durup dururken. Ay çok utandım. Bak doğru. Mahcubiyette birisi seni mahcup. Mesela şimdi biz buraya ikimiz geldik. Oturduk stüdyoya. Ama beni utandırdın da diyebilirsin canım. Sen neyse ver örneğini de. Ya her şey diyebilir. Beni dövdün de diyebilirsin. Bakarsan da. Şimdi mesela Fahir stüdyomuzda konuk olarak gelmiş. Ankara'daki sergilerden bahsedecek. Biraz hoş bahseder misin Fahir? Hoş geldiniz diyor. Yani daha stüdyoya geldik. Hoş geldiniz. Siz buraya oturacaksınız. Yalnız ben böyle konuk olduğum yere muhakkak bir ikram getiririm. Buyurun efendim, şöbiyet dedi. Evet. Orada ben mahcup olabilirim. Çünkü konuk ağırlıyoruz. Biz ikramda bulunmamışız. Ben? Sen, ben ne yapıyorum o sırada? Sen yiyorsun hemen. Yiyorsun. Orada mesela aymazlık diye ayrı bir şey var. Onu da şey. Mesela şöyle demek de orada da mahcubiyet yok. Sahte mahcubiyet. Mahcup olduk diye ağzına baklava tıkarken söylersen inandırıcı olur. Şöbiyet mi baklava mı? Şöbiyet de altta baklava dizmiş. Ya yok, şöbiyet olmasın canım. Şöbiyet. Bak konu nasıl kaydı ya? Hemen şöbiyete gelince nasıl kaydı konu? Şöbiyet alınır mı ya? Şöbiyet o eski moda bir şey. Şimdi işte bak, mahcup olmanın sağlayan da bak, ben miyim orada? Ben yediğim için öyle mi? Yoksa Fahir getirdiği için mi mahcup? Utanma da şöyle bak. Fahir getirdi, eli boş gelmediği için ben mahcup oldum. Fahir'e karşı ben bir şey hazırlamadım. Bana ikram etmediğiniz için de utanmanız lazım. Utanma şöyle olacak. Daha baklava kutusunu görüyorum işte falanca oğlu baklavaları falan diye. Ay inşallah şöbiyet değildir. Şöbiyetten de nefret ederim dediğimde açıyorum mesela şöbiyet. Orada da bir utanç da var. Pot kırdığım için utanıyorum. Mahcubiyet bir de sevdiğin, değer verdiğin insan karşısında hissedeceğin bir şeydir. Utanma sokak Ankara'daki ortasında da. Sergileri anlatmak için gelen Fahir Öncü ilk defa görüyorsun stüdyoya gelip oturan. Sevdiğin, değer verdiğin kişi mi oluyor? Baklavayı gösterdiği anda artık o bağ kurulmuştur. Seviyorsun sen zaten. Seviyorum. Daha doğrusu Ankara'da sergilerden bahsedecek insan zaten gönülden bağlı olduğum bir insandır. Sergilerden müzelerden. İlk defa görmüş olsam da. İlk defa görmüş olsam da. O zaman sen niye mesela kayınvalideye mahcup olmayalım diyorsun pideci? Kayınvalideye mahcup olunur. Kayınvalideye rezil olmazsın ki. O zaten aile içinde rezil olmaz. Kayınvalideye rezil içinde olur canım. Mesela evde donla geziyorsun, kapıyı açtın, kayınvalide çıktı birden, alelacele gittin. O zaman kayınvalideye ayıp olur. Ya bir şey olur. İğrenç bir örnek verdin Fahir. Yani ne bileyim. Yani şubiyetin üstüne hiç uygun olmadı yani. İğrenç bir örnek diye aslında güzel bir şey. Kapıyı öyle açtın, orada bir mahcup olursun. O ayıp bir şey değil. Ama sonra öyle dolaşmaya devam ederse geldikten sonra o rezalettir işte. Peki mesela kapıyı açtın. Hı hı. Allah dedin. Kapıyı açar açmaz kapıyı kapattın. Ay, kapıyı... Ve kayınvalidenin eli kapıya sıkıştı. Orada şimdi mahcubiyeti. Onu ben bir sonraki aşamada soracaktım. Bir saniye derken kapıya sıkıştı eli. Ne olacak? Orada bağırıyor. Kapıyı açman lazım. İçeri gidip üstüne bir şey giyer tekrar mı gelirsin? Hayır, şimdi, yoksa hemen kapıyı mı açarsın? Esas daha şeysi olacak. Şimdi kapıyı açtın. Evet. O pozisyonda. Allah kapıyı dedin. Allah dedin. İçeri kaçtın. Kayınvalide içeri gir. Kapı açık bıraktın. Kapı açık, gittin. Tamam. Geldin. Sen bir de üstüne bornozunu geçirip tekrar geri geldiğinde işte o çok ayıp olur. Niye? Bornozla kayınvalidenin bornozla karşısına çıkılır. Bornozla çıkılınır mı? Bence şu da bak büyük bir rezal. Allah dedin kayınvalide. Kapıyı kapatmaya yeltendin. Kayınvalide ayak koydu. Kapıya mı ayak koydu? Dan diye zorladı. Ondan sonra baktın olmuyor. Açtın kayınvalide. İttin kapattın. Sesi geldi. Anam falan sesi geldi. Sen anlamıyorsun ne olduğunu. Üstüne kıyafetlerini giyiyorsun falan, pantolonu. Bir açıyorsun, alt katta yerde inliyor. O ne oldu? Orada mahcup olursun kayınvalidene karşı. Peki mesela hiç aldı. Kapıyı açtın. Allah dedin. Hiçbir şey yapmadan mutfağa gitti. Şöbiyet yiyorsun. Kayınvalide terlikleri giydi geldi. Mutfağa. Ne yapıyorsun oğlum sen? Seviye diyorum. İnsanım çok güzelmiş. Ayıp mı? Yoksa çay mı? Orada kayınvalide bırakmazsan. Çok ayıp olur. O mahcubiyet olur. Son işte. Lokmayı ağzına tıkarken ağzında homurtu şekli bir dakikalar vardı dediysen o mahcubiyete girer. Gerçekten evet. Bunlar aile içinde önemli durumlardır. Çok teşekkür ederim. Benim yani açıklayıcı oldu herhalde yani. Mahcubiyet. O kadar güzel oturdu ki mahcup olmakla utanmak arasındaki o ince o iki dilim şöbiyet, iki diş o kadar net oturdu ki çok teşekkür ederim. Bu arada mahcubu ben Türk Dil Kurumu'nun sitesinde aradım. Utangaç diye geçiyor yani mahcup, utangaç, mahcubiyet, utangaçlık falan diye geçiyor ama alakası orada yok. Bir nüans var yani o herhalde atlanmış yani utangaçlık falan. Bence de var. Mahcubiyetle mahcubiyet daha nezih bir duygu. Peki şey utangaçlıkla eziklik bir arasında bir fark var mı? Aa işte onun ikisinin arası. Yani, ama ezikliği böyle bir karakter özelliği olarak sormuyorum. Ya yani, utangaçlığı da öyle. Ha, kayınvalide yani, üstünden mi gideceğiz gene? Yok bence bu Ankara'daki sergi haberlerini veren o nezih insan üzerinden, o örnek üzerinden geliyor. Mesela geldi buraya. Şöbiyet de geldi bir kutu. O kutuyu açtığı zaman şöbiyet olduğunu görüp Ege mahcup oldum diyor ya. Aslında o mahcup olmak bir de şey diyeyim, adam getirmiş. Sen niye mahcup oluyorsun? Hani bir şey getirmedim diye işte mahcup oluyor. Sen niye? Sen kendi stüdyona geliyorsun. Sen ne getireceksin ona? Misafiri ağırlıyorum stüdyomda ya. Misafire bir şey getirmiyorsun. Misafir tatlı getiriyor. Olacak şey mi? Sen veya şöyle, ay size de mahcup olduk. Bir çay bile söyleyemedik programı diyorsun. Tamam olur, bir çay içeyim diyor. Tamam mı? İşte çayı söylediğin zaman yok yok bir salep içeyim diyor. Bakıyorsun yukarıya arıyorsun. Salep bitmiş. Yok. Salep olmayınca ne oluyor? İşte o zaman olursun. Hem mahcup olursun, hem utanırsın, hem de ezilirsin. Ezilirsin, doğru. Tüm dört mevsimi bir arada yaşarsın. Bak mesela benim anneannemin mahcup kelimesini olumlu bir özellik olarak kullandığını ben hatırlıyorum. Evet, çok öyle bir şey de var. Çocuk. Hakikaten öyle. Onun da nişanlısı geldi. Çok mahcup bir çocuktu. Geldiği için mahcup oluyor adam. Böyle güzel bir özellik var mı ya? Bundan daha güzel haslet var mı? Merhabalar efendim. Köşeye oturuyor. Ama o güzel bir özellik bence. Tabii canım, ben de çocukken çok mahcuptum. Neyse, bizim kültürümüzde öyle de bir şey var. Büyüklerin yanında mahcupsundur. Tabii mahcup canım. Olman lazımdır belki de. Yani o değil, bana adımı sorarlardı. Ben mahcubiyetimden cevaplayamazdım. diye bir şey çıkardım. Bir kere ben kaybolmuştum. Bir hafta beni evime götürememiştim. Kaybolduğumda da 12 yaşındaydım. Evin adresini falan biliyordum. Mahcubiyetten söyleyeyim. Nerede oturuyorsun? Efendim siz nasıl uygun görürsünüz diye. Boynum bükük falan diye. Çok uzun süre nezarette yatıp kalktım. Yan keseciliği o dönem öğrendim. Bu arada bir düğmeye basılıyor. Bizim stüdyoda bir şey çalışıyor. Habalansın habalansın. Stüdyonun üstünde helikopter pisti var biliyorsun. Altan abi bu yayına giriyor mu? Bu ses yoğun bir şekilde yayınımızı renklendiriyor. İyi tamam. Ben bunu uzun süre helikopter sesi zannettim. Uzun süre dediğim yani o kadar da uzun değil. 2 hafta falan. Yayın sırasında korunuyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Evet. Programın son, çok uzun konuşamayacağımız bir şey var ama programın sonuna sakladım. İsterseniz yok aç canım. Şimdi okunu açalım. Örnekler üzerinden gitmeye devam edeceğiz. Yani biz bazı şeyleri önceden konuşuyoruz programımızda. Evet. Mesela geçtiğimiz haftalarda flamingo konusuna girmiştik. Evet. Durup dururken herhalde Türkiye'de durup dururken dünyada da diyelim flamingolardan 2 saat bahseden başka bir radyo programı yoktur. Belgeseller bile 1 saat sürüyor yani. En flamingonun bir hayatı dediğim flamingodan belgesel. Anlamayan adamların bu kadar herhangi birimiz flamingo olsa mesela öyle bir şey olabilir. Mesela ya ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum bu programda. Buyurun flamingo, öyle bir şey de yok. Zaten şöyle bir özelliğimiz de var bizim. O dinleyicilerimiz belki hissetmişlerdir de adını tam koyamamışlardır. Yardımcı olalım. Bilmediğimiz konularda daha uzun konuşabiliyoruz. Birimizden birinin bildiği bir konuyu, çünkü birisi açıklıyor ve ha demek öyle falan diyerek kapatabiliyoruz. Cahil hiç cesareti de denebiliyor. Bazı yerlerde öyle deniliyor. Veya cahil cesareti kaba olur da öğrenme açlığı diye şey yapalım. Ya da öğrenme güçlüğü de diyebiliriz. Açlık ve güçlüğün bir araya gelmesi. Konuşarak gibi. Doğruyu bulmaya çalışma özelliği de denebilir buna. Yani hiçbir şey bilmiyorken bir şey hakkında konuşmaya başlayarak. Gerçi dinleyicilerimizin tabii yardımı oluyor. Yardım oluyor ama önemli. Hiç yardımı olmadığında da bir konu hakkında 2 saat konuşursan hiçbir şey bilmeden. Bir şeyler öğrenirsin. O iki saat içinde konuşulan şeylerden birinin doğru olma ihtimali yüksektir. Çünkü o konuşma sırasında. Yeni bir felsefi akım da şu an itibariyle başlamış oldu. Gözettiğimiz bir prensip de var. O iki saat boyunca bir dediğimizin bir dediğimizi tutmaması gerekiyor. Mantıklı. Bu durum, yani böyle diyoruz, böyle diyoruz, şöyle. Onlardan biri doğru oluyor. Bu çok mantıklı. Hatta bizi dinleyicilerimiz, bizi dinleyenler bunu evde kendi başlarına, tek başlarına da yapabilirler. Mesela hiç bilmedikleri bir konu hakkında duvara bakarak 2 saat boyunca sırf kendi kendilerini düşünebilirler. Konuşmalarına gerek yok. Mesela flamingolar hakkında 2 saat düşünen bir insan bir ara doğru bir şeyi yakalıyordur gibi geliyor bana. Yani flamingo, mesela flamingo, biz ne dedik flamingolar? Gelir herhalde. Güzel ne dedik? Pembiş pembiş dedik. Karides yiyor dedik. Neydi flamingo diye bildiğimiz allı turna mıydı? Allı turna dediğimiz şey flamingoymuş. Onu öğrenmiştik programımızda. Programımızı sanki dinlerken bunu öğrenmiştik. Bu arada mesela o programlar Türkiye'ye flamingo geliyor mu? Gelmiyor. Yok olur mu canım? Geliyor. Mesela orada farklı fraksiyonlar. Yani. Gelse de gelmese de birimizden biri tutturmuş oluyor. Takım halinde çalışmanın. Mesela birisi de şey diyor. Bazen geliyor bazen gelmiyor. O da doğru. Böyle bir şey olmuş. Muğla'nın Milas ilçesindeki gelmiş mi? Tuzla Sulak alanını her yıl ziyaret eden yaklaşık 3000 flamingo bu yıl yaşam alanlarına gelmedi. Hadi bakalım. Hadi buyur buradan ya. Gelmemişler. Nerede bu flamingolar? Yani şimdi ben hemen gene boş konuşmayı açıyorum. Ben çok üzüldüm yalnız. Niye gelmemişler? Biraz da şey oldum. Acaba ne oldu? Geçen sene bir şey mi oldu acaba? Ya bu şey gibi müşteri memnuniyeti gibi düşün ya. Flamingolarda yani turizm ama turizm amaçlı. Flamingo turizmi. Tabii turizm amaçlı geliyorlar ve memnun geliyorlar. O açık büfede bu flamingoların bir yiyişi var. Ye ye ye doyduktan sonra bile yiyorlar. O mu yani müşteri memnuniyeti? Yani müşteri memnun kalmamışlardır o şeyden kaldıkları. Bence bir başka şeyde tesisi deneselerdi. Peki şöyle sorayım size. Bir flamingonun evet. Geleceği zaman kışa doğru mudur yaza doğru mudur? Kışa doğru. Aa. Aa derken. Aa bir cevap değil bari. Ben cevap veriyorum. Kışa doğru. Kışın göbeğinde Şubat gelir. Şubat tatiline doğrudur. Yani birinci dönemin sömestriye göre mi? Sömestri. Tabii sömestri tatilinde gelirler. Bu sene mesela okullar erken tatil olacak ya erken. Aslında şimdi onların haberi de yok olabilir. Evet. Şimdi sömestr tatiline yok göre ayarlar. Yok olabilir mi? Ne? Yani yok olabilir. Yani evet. Haberleri olmayabilir. Evet. Çünkü okullar erken kapanacak ya diye öyle bir söylenti var. Bilmiyorum artık yok, kapanacak. Yok o olmayacakmış. O olmayacak mıymış? İşte olmayacaksa biraz daha zamanları var. Çünkü erken kapanacak falan yoldaki tam yola çıkıyorlar. Yok öyle değilmiş böyle değilmiş diye haliyle bir şey olabilir. Zamanlama hatası. Ya kışa şey, doğru gelir diyorsunuz siz. Ben bence tabii. Kışa doğru gelir. Yani gerçekten de öyleymiş. Evet siz haberin çıkış tarihine tabii göre konuştunuz da bana göre de flamingo yaz zamanı gelmeli ama belki geçerken mi uğruyordur? Ama yaz olarak. Zamanı yani da bir... sulak olmaz ki yani bol suya gelir. Ha, bol doğru. Su sever. Çok mantıklı. Bir de Muğla. Bak gene konuşa konuşa. Bak doğruyu buluyorum. Şimdi Bodrum Habitat Çevre Kozası üyeleri. Evet. Enteresan bir oluşum. Bodrum Habitat Çevre Kozası üyeleri Cüneyt Karaloğlu ve Hollandalı Yangen Lonbriet Tuzla Sulak Alanı'nda gözlemlerde bulundu. Karaloğlu sulak alanın korunmasıyla ilgili yıllardır çaba harcadıklarını ve çalışmalar yaptıklarını söyledi. Daha önce bu konuda bir çalıştay düzenlediklerini belirten Karaloğlu, sulak alanda yaklaşık 240 çeşit su kuş türü barınıyordu. Her yıl kışa doğru bölgeye 3 ila 5 bin arasında flamingo geliyordu. Ancak yeni yıl gelmesine rağmen flamingolardan eser yok. Geçmiş yıllarda burada küme küme flamingo olurdu demiş. Sonra da şöyle devam ediyor. Flamingoların bölgeye gelmemesinin çeşitli nedenleri olabileceğine dikkatini çekmiş. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bir neden demiyorum. Çeşitli neden. Tabii çeşit önemli. Yaşam alanlarının etkilenmesi. Diyor işte golf sahaları falan filan. Flamingolar golf sevmiyor anladığım kadarıyla. Sulak alandaki suyun yapısının değişmesi bunun etkenlerinden biri olabilir falan demiş. Beslenemeyecekleri bir yere gelmesini bekleyemeyiz demişler. Böyle bir şey. Flamingoları kaybettik. Yani en renklilerinden biri. Ama canım başka renkli yok. Bir üstüne bir pembiş pembiş şey yapan. O da o kadar karides havuç yersen. Yani sen de o kadar ama şey yersen. Gerçekten şey ya. Canın sıkıldı, moralim bozuldu. Bir de 3000 tane flamingo etkileyici bir görüntü. Ben yani nerede gördüm birden... diyordum. İşte Muğla tarafından geçerken görmüşsün demek ki. Gerçekten uzaktan geçerken gördüğüne inanamıyorsun. Bir pembelik falan bir dönüyorsun flamingo. Ve kendini Flamingo Yolu dizisindeki o havalı adamlardan biri gibi. Neredeydi o Flamingo Yolu, nerede geçiyordu? Amerika'da? Ne şey, Florida'da mı? Ya, Güney Amerika'da falan herhalde. Yok öyle canım, ne Güney Amerika, Flamingo yolu Güney Amerika, ne alaka? Florida falandı galiba. Ya, öyle deniz kenarında bir yerdi. Deniz yani. Kenarıydı böyle. Miami tipi bir yerdi. Ya Miami ya Florida. Gerçi bunlar iki ayrı uç değil mi? Amerika kıtasında. Biz de öyle değil miyiz? Galiba. Sen daha iyi be. Böylece üç görüşte programda konuşulmuş olsun. Bir bu var. Bir de yine ihmal ettiğimiz bir köşemizi hatırlatan şey. Bilim anlam veremedi diye bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 4,5 yaşındaki Tai Shan adlı panda uykusunda... Başka panda var mı ya dünyada? Çin panda. Çin pandası. Çin panda. Pandacılıkta lider. Çin. Bu arada Tai Shan mı? Ne dedin? Tai Shan. Hı hı. Ne oldu, tanıyor musun? Yok canım. Böyle... Tai Shan mı dedin? Evet. Bunun Wei Shan'la bir alakası var mı, Wei Shan? Akraba olurlar. Ming Hanedanı'nda. Yok, Tai Shan diye panda. Ne olmuş? Uykusunda gerçekleştirdiği jimnastik hareketiyle bilim dünyasını şaşırttı. Herkes sevimli pandanın yüzüstü düşeceğini sanırken o başını bacaklarının arasına koyarak yuvarlandı. Bir süre uykulu halde yuvarlanan pandanın bu hareketlerine hayvanat bahçesi çalışanları bir anlam veremiyor. Daha önce uyurken aynı zamanda hareket eden bir panda görmediklerini belirten uzmanlar, pandanın hayvanat bahçesinde doğduğunu, doğal hayatı bilmediğini, bu durumun davranış bozukluğuna neden olmuş olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, insanların da bazen uyku sırasında kalkıp hareket ettiklerini, bu davranışın bazı hayvanlarda görülmesinin olası olabileceğini söylüyor. Bilim insanlarını akrobatik hareketlerle şaşırtan panda, böyle bir şeyi daha önce görmeyen bilim adamlarını çaresiz bırakacağı benziyor. Ne diyorsunuz bu duruma? Ana. Evet, galiba az önce programda yaşattığım sevimsizlik radyolarının başındaki pek çok dinleyicimizi uzaklaştırdığı gibi stüdyodaki pek çok programcıyı da uzaklaştırdı. Halbuki sevimli konuşuyordum ben, ne olduğunu anlayamadım da. Ben çok güzel tatlı tatlı okuduğumu zannediyordum haberi. Yani tabii üzücü bir şey yani, yıllardır televizyonda falan görürüz stüdyoyu terk edenleri falan, ama genelde konuklar falan stüdyoyu terk eder. Programın sunucusunun stüdyoyu terk ettiğine ilk defa denk geliyoruz. Ne olduğunu şimdi anlamaya çalışacağız. Bir telefonumuz varmış. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz hatta galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınımızı dinliyor muydunuz? Şimdi açtım ben radyoyu. Mümkün olduğu kadar uzaklaştıktan sonra. Oktay sen misin? Evet abi, benim. Niye çıkıyorsunuz stüdyodan? Ne ya, güzel. Bir telefon geldi o sırada. Ha. Çıkmak zorunda kaldım. Bir dakika. Fahir de ikinize birden mi geldi telefon? Fahir de benim yanımda. Hı. O niye geldi? Seni yalnız bırakmamak için mi? Fahir. Şu anda duyuyor Fahir de seni. Ha, hep beraber çıkalım dedik Ege'cim. Dolayısıyla sen bayağı iyi gidiyordun. Oktay yalnız kalmasın diye düşündüm. Ya çıktı bizim. Bizim bir işimiz var da ondan. Benle ilgili bir şey mi? Ben çünkü haberi okumaya çalışıyordum o sırada. Size bakmadan okudum ya. O yüzden üzüldünüz mü? İsterseniz gelin siz de kendiniz de okuyun. Ya şöyle bir şeydi Ege. O kadar duygusaldı ki ben tüylerim diken diken oldu ve stüdyonun dışına çıkmam gerekiyordu artık. Çünkü hıçkırıklarıma hakim olamadım. Oktay beni biraz teselli etti. Sağ olsun. Yalnız bırakmadı böyle bir durumda. Sana da mahcup olduk. O zaman... İsterseniz hatta kalın. Evet. Ben şu haberin devamını size bir okuyayım. Bizim şu anda kapatmamız lazım çünkü bir yerden telefon bekliyoruz Ege. Anladım. Yani o zaman diğer Fahir'in telefonundan bağlanın. Fahir'in telefonundan da telefon bekliyoruz. Kim arayacak ikinizi aynı anda? Kim arayacak bizi? Kim arayacak? Bankadan arayacaklar. Bankadan. Saat 8 abi, ne bankası? Gelin stüdyoda bekleyin telefonu. Özel bir bankadan. Şimdi yayında söyleyemiyorum çünkü reklam olmasın diye. Anladım da. Abi şimdi bu haberi de okumuş bulunduk. Bunun devamını ben hani nasıl kendi kendime okuyacağım? Yani şey mi, haberin devamı varsa istersen sen dinleyicilerimizle paylaş Ege. Tamam, ama siz de bir de yorumlayalım dedim ben. Çünkü çok güzel okuyordun sen. Yani o panda sesiyle, artık nasıl bir sesse o. panda sesiyle okuyordun ya haberi. Anladım. Hayır, sevimli bir haber diye ben de o sevimli hava vermeye çalıştım. Siz ondan mı rahatsız oldunuz? Hayır şimdi ne alakası? Tamamen özel bir bankadan telefon gelecek diye çıktık biz. Ben... Hayır, ben hani tatlı tatlı okuyayım dedim. Dinleyicilerimiz hani haberi kuru kuru okumak yerine biraz hava katayım istedim. Tabii ki Yuri, zaten aksini söylemek şey olur, doğamıza aykırı. Değil mi Allah sen? Şimdi şöyle bir şey var. Sen o kadar güzel, o kadar doğaldı ki ve ben yani bir anda kilitlendiğimi hissettim. Böyle bir yumru böyle böğrüme oturdu. Bir tüylerim diken diken o esnada tabii tamamen. Ve o duygusallık, yaşlarımın pınarlarına hakim olan ve ben orada titreyerek ağlıyordum. Oktay sağ olsun şal verdi. Sırtıma şal örttü. Öyle dışarıya çıkardık. Lavaboya gittik falan. Neyse en nihayetinde o esnada da bankadan telefon geldi. Tekrar arayacağız dediler. Onun için bekliyoruz. Şimdi siz Ankara Radyosu yakınlarında mısınız? Tabii biz içindeyiz. Ankara Radyosu'ndayız şu anda. Gelebilecek durumda mısınız? Değiliz. Nasıl? Gelebilecek durumda mısınız? Tabii geliriz de telefonumuz çalarsa yayında diye korkuyoruz. Yani konuşamayacağız çünkü. Gelelim mi? Onu kısa, sesini kısarak gelsiniz çünkü haberin devamı var. O zaman tamam. İstersen gelelim biz. 10 dakikaya kadar oradayız Ege. 10 dakikadan daha erken gelin, bitiyor çünkü. Şu haberi bağlamamız lazım bitmeden. Tamam o zaman dur, geliyoruz biz, ne yapalım bankayla sonra. Tamam. Hayır, ben böyle bir şey anlamadım yani, eğer rahatsızlık bendense onu uygar bir şekilde konuşmamız lazım, şey yapmamız lazım. Koştur koştur geldik Ege. Hayır ben anlamadım, biraz saçma bir şey oldu. Yani yok. Hayır, profesyonelliğe de sağ bir şeydi. Sonuçta ben yayını daha renkli, değişik bir boyuta taşıyorum. Eğer bununla ilgili bir sıkıntınız varsa bunu bir toplantısını yaparız. Bunu mesela bir toplanalım. Panda, panda şeklinde okuyunca haberi birden aklıma bankadan arayacakları geldi beni. Tamam ben dilerseniz şimdi. Tabii lütfen. Olayda lütfen. Dağıldığından habere tekrar dönmek istiyorum. Ama nasıl okuyacağım panda şekli? Panda gibi. Panda şekli diye bir şey yok. Burada sevimli pandanın maceralarından bahsediyoruz. O sevimli havayı vermek lazım. Burada şimdi internet sitesinde pandanın uykusundaki takla görüntüleri var, videoları var. Taklacı panda mı yani? Taklacı panda. Biz bunu yayına aktaramadığımıza göre o sevimliliği bir şekilde sesle. Eğer siz bundan rahatsız oluyorsanız ben bunu ayrı bir program olarak Ankara Radyosu'nda sevimli haberler, pembe haberler, renk dünyadan renkler. Renkli dünyalar. Keyif ve renkler. Keyif ve renkler diye bir köşe yapayım isterseniz. Her programımızın son 10 dakikasında. Bence keyifli renkler, keyif ve renklerden daha iyi. Keyifli renkler. Keyifli renkler. Yalnız ben... Fahir sen de öyle bir program yap o zaman. Yani madem senin de böyle bir şey. Sen benim, de hayır, öyle bir program. Şimdi siyah beyaz perdeler diye benim program olduğu için tamamen böyle bir şeye girmek istemedim yani. Ne yapıyordun siyah beyaz perdelerde? Siyah beyaz perdelerde... ben şöyle söyleyeyim, siyah beyaz perdelerde Hülya Koçyiğit röportajları yapıyorum ben genelde. Ses alıyorsun yani. Ses alırım. Ve onları yayına veriyor musunuz? Ben bu köşeyi yani Oktay'ın tepkisi büyük oldu. Evet. Seninle yapmayı düşünüyorum istersen. Keyifli renkler köşesini birlikte yapmak. Bunu bence konuşalım. Çok iyi. Bence çok güzel olur. Yani ikiniz de duygu insanısınız çünkü. Gerçekten güzel olur. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız var insanlık olarak. İnsanlık olarak. Çok vakit geçti, konu dağıldı. O yüzden ben tekrar habere dönmek istiyorum. Tabii ki onu da bağlayalım çünkü bağlayıcı olsun. Bu arada ben bu pandaların biraz yani şu pandanın şu özelliğiyle dünyaya haber olması ve ünlü olması gerçekten çok enteresan. Yani yalnız... 3000 tane flamingodan bahsettik demin. Dünyanın neresinde o 3000 tane flamingo haber oldu bilmiyorum ama şu panda uyurken kafasını kollarının arasına alıp bacaklarının arasına alıp yumarlandığı için. Canım benim kedi de öyle bir sürü numaralar yapıyor uyurken. Şimdi dikkat ederseniz zaten haberin kendisinde bir şey yok. Okuma biçimim de haber olduğunu herhalde. Tabii ki. Tabii o senin katkın çok büyük. Yani bu tamamen keyifli renkler köşesinin bir bombası. İlk bombası mı desek? İlk bombası. Fahir sen yani, ne dersin? Dostum. Haber atlamadın ya. Biz buna habercilikte haber atlama deriz. Haber atlama değil. Haber atlatma. Habere atlama diye bir şey var. Evet. Mesela her gördüğün haber tipi şeyi haber zannediyorsun. Yani atlama. İşte haber atlama o deriz biz buna. Şey. O olmadı o. Haber atlama olmadı. Haber atlama da güzelmiş ama böyle 1,5 bir şey gibi geliyor. Haber atlama var 1,5 sonsuz olsun. Birer haber atlama. Sonsuz. Ne içiyoruz? Kapalı ayran varsa kapalı ayran ve haber atlama. Fahir ne dersin dostum? Başlayalım mı? Dostum, keyifli renkler. Bence kocası. Keyifli renklerde bu hafta. Evet. Fahir hemen sen de havaya girdin ha. İki dostum ama deyince Ege. Hem dostum diyor hem de programın adı keyifli renkler. Yani Oktay. Keyif misin renk misin? Karar ver tarafını belli. Yani şimdi benim önceki yaptığım programda biraz siyah beyaz perdeler ya. Böyle bir renk o olaya hadisesi olaya renk kattı yani. Ve orada yani sadece röportajlardı. Mesela ünlülerden sesler alacak mısınız? Tabii işte orada ünlülerden sesler alıyorduk. Burada mesela bu panda bir ünlü değil. Pandalardan. Yeni geliyor sesler. Bir pandadan veya Oktay şöyle yapalım. Ben bunu tavsiye edeceğim. Sokak röportajları. Şimdi şöyle bir şey yapacağız seninle. Sen bir kayıt cihazı al. Yeni yıl dileklerini al insanların. Tamam mı? Tamam. Pide seni götür. Aç diye göndermiyor. Pide mi? Aç diye. Aç diye çünkü çok sık otobüs geliyor gidiyor. Oradan sen pandalar hakkında yorumları al. İnsanların pandalar hakkındaki yorumlarını al. Tamam mı? Bunu yaparsan sen de keyifli renkler köşesine katılabilirsin. Mesela ben uyduruyorum. Mesela İstanbul'dan gelmiş bir otobüs. Evet. Millet bagajını alıyor. Mesela orada hemen mikrofonu uzatıyorsun. Mesela bir gelen adamlar var ya. Taşıyıcı lazım mı abi? Taşıyıcı lazım mı? Mesela iki tane taşıyıcı lazım mı? Hı-hı. Bir tarafında adamın. Bir tarafında pandalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları açacaksın. Nasıl? Onları açacaksın. Ne o açtın ne elinde? Ne taşıyıcının bak? Arasından mikrofonu uzat. Olmaz mı? Keyifli renkler. Şu taraftan. Bunu ben iki kişi yapmıyor musunuz programı? Biriniz gitsin işte. Ama sokak röportajları için bir kişiye ihtiyacımız muhakkak var. Muhakkak Oktay yani öyle değil mi? Çünkü programı hep stüdyodan yapıyoruz ve bu stüdyo kadar stüdyo yani? Stüdyo dışına taşma zamanımız geldi. Geldi gibi. Geçiyor. Afyon'a gibi. Gitmek istiyoruz mesela. Canlı yayın aracıyla. Afyon olabilir veya Bolu. Bakın. Yani. Niye oralar? Onlar çünkü kavşak noktada. Yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Bunu bir oturup tartışalım. Yani bunlar tabii yayında konuşulacak şeyler değil. Bunlar eline boyuna köşesinde tartışacağız. Oktay'ın benim köşem. 2010'da yapacağı eline boyuna köşesinde. Eline boyuna köşesinde yayında yapmak istediklerimizi konuşuyoruz. Onları konuşacağız. Bu arada müsaadenizle ben habere dönmek istiyorum. Çünkü keyifli neydi? Keyifli renkler köşemizi bitirelim ki birazdan da programımızın vedasına geçeceğiz. Öncelikle ben habere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Oldukça keyifli bir renk kattınız programımızın son dakikalarına Ege. Değil mi Fahir? Bunu söylemek lazım. Yani sonuçta ben iyi de öldürelim, hakkını verelim. Objektif bir bakamam yani sonuçta. Keyifli yani, renklerin keyifli perde renkli arkasındaki isim. Ben ön plandayım ama. Hayır, sırf kafanı sallıyorsun. Böyle bir şey yapıyorsun. Yani o yüzden Ege teşekkür ederiz sana. Özellikle deminki okuyuş şeklin habere değer kattı. Gerçekten habere değer kattı, bize de keyif kattı. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz beraber ve solo sohbetlerin her gün son 15 dakikası keyifli renkler köşemize ayrılıyor. Bugün keyifli renkler köşesinde bir panda var. Herkes sevimli pandanın yüzüstü düşeceğini sanırken o başını bacaklarının arasına koyarak yuvarlandı. Bir süre uykulu halde yuvarlanan pandanın bu hareketlerine hayvanat bahçesi çalışanları hiçbir anlam veremedi. Daha önce uyurken aynı zamanda hareket eden bir panda göremediklerini belirten uzmanlar, pandanın hayvanat bahçesinde doğduğunu, doğal hayatı bilmediğini, bu durumun davranış bozukluğuna neden olabileceğini düşünüyorlar. Uzmanlar, insanların da bazen uyku sırasında kalkıp hareket ettiklerini ve bu davranışın bazı hayvanlarda görülmesinin olası olabileceğini söylüyor. Bilim insanlarının akrobatik kabiliyetleriyle şaşkına çeviren Tai Shan Shan Shan Shan Shan Shan saat 20. Bak işte güzel zamanlama yapamadık. Program bitti. Tai Shan'ın taklalarını da keyifli renkleri. Her şeyde bir hayır vardır. Program bitti, güzel oldu. Neyse. Saçma oldu yani. Aslında yarın, sohbet, yarın devam ederiz. Sohbet yarın devam. Güzel gittiğinde biraz sarkma yok. Yani izin isteyelim istersen. Yani istersen şey yapalım. Bu bizi kıracak insanlar değil komşu programımız. Yani öyle tabii, çok değerli insanlar, çok güzel. Hayır, sonra bir mahcup oluruz. O dinleyicilerine mahcup etmeyelim o dinleyiciler yani, programcılarını. Evet. Gerçekten o zaman, sevgili Can'ı, sevgili Taner'i. Başka bir programda keyfinize keyif katmak üzere. O zaman keyifli renkler, ne daha doğrusu keyifli renkler sona erdi. Beraber ve solo sohbetler de sona erdi. Yarın akşam. Ne kadar karışık bizi dinlemek, ne kadar karışık. Beraber ve solo sohbetlerde buluşacağız ve unutmayın tabii ki programımızın son 15 dakikası yine keyifli renkler. Hayatın renkleri keyifli renklerine ayrılmış olacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.